NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 7 februari. Bij mensen met een depressie kan een stuk sneller worden voorspeld of antidepressiva aan zullen slaan. En nieuw sociaal contract staat nog steeds open om onderhandelingen te voeren over een kabinet. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Onderhandelingen over een nieuw kabinet vinden niet meer plaats in deze ronde, zei NSC-leider Omtzigt in het RTL-programma Umberto. Met welke partijen onderhandelingen gevoerd kunnen worden, liet Omtzigt in het midden. Hij liet wel doorschemeren dat het ook met een andere groep kan zijn en dat het zijn voorkeur heeft om een minderheidskabinet te vormen. Omtzigt noemde het uitblijven van actuele informatie over de staat van financiën een belangrijke reden om uit de onderhandelingen met PVV, VVD en BBB te stappen. Ook was er onderling weinig vertrouwen. De sfeer tijdens de coalitieonderhandelingen was niet altijd geweldig, zei Omtzigt. Dat naar de pers was gelekt dat er gesprekken waren zonder plastic erbij, vond hij ook ergerlijk. Houthi-rebellen hebben vanuit Jemen weer raketten afgevuurd op schepen in de Rode Zee, meldt het Amerikaanse leger. Een vrachtschip dat vaart onder de vlag van de Marshall-eilanden werd geraakt door een raket. Er is wat schade, maar niemand raakte gewond. Een andere vrachtschip werd niet geraakt. Alle raketten kwamen in zee terecht. De Houthis vallen al maanden schepen aan op de belangrijke scheepvaartroute in de Rode Zee, naar eigen zeggen uit solidariteit met de Palestijnen. China ontkent met klem achter spionagesoftware te zitten die werd ontdekt op een computersysteem van de Nederlandse krijgsmacht. De Chinese ambassade spreekt van kwaadaardige speculaties en ongegronde beschuldigingen. De militaire inlichtingen en veiligheidsdienst zei gisteren dat er malware is geplaatst door een Chinese staatsinstelling. Ook andere instellingen gebruiken de software. Daarom waarschuwde de MIVD andere bedrijven om ook hun systemen op updates te controleren. In Amerika is de moeder van een schoolshooting leerling schuldig bevonden aan dood door schuld. Haar zoon schoot 3 jaar geleden 4 leerlingen dood op zijn middelbare school. Dezelfde ochtend hadden de ouders nog een gesprek gehad over gewelddadige tekeningen die hij had gemaakt. De moeder kan tot 15 jaar cel krijgen. Ook haar man moet nog voorkomen. Het is de eerste keer dat ouders in de VS zijn aangeklaagd voor een mass school shooting die door hun kind was uitgevoerd. De jongen kreeg eerder al levenslang. Bijna 1 op de 3 mensen met een houtkachel is tijdens de piek van de hoge energieprijzen meer gaan stoken. Belangrijkste reden was de hoge gasprijs, meldt het CBS. Ruim 1,2 miljoen huishoudens hebben een houtkachel. Bijna 1/5 zegt juist minder op hout te hebben gestookt, bijvoorbeeld vanwege het milieu. De gemeente Utrecht ontmoedigt het stoken op hout vanwege de luchtverontreiniging en gezondheidsklachten. De afgelopen 2 jaar hebben 250 mensen daar hun kachel weggedaan en ervoor subsidie ontvangen. In Utrecht hebben zo'n 19.000 huishoudens een kachel. Het weer, een gebied met intensieve regen, trekt langzaam het land uit. In Limburg blijft het nat. In de rest van het land wordt het zo goed als droog vandaag. In de kustprovincies kan er soms wat zon bij komen. En het is ongeveer 7 graden. Morgen regen met in het noordoosten mogelijk ook natte sneeuw. Het kwik gaat wel weer omhoog. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Bij mensen met een depressie kan een stuk sneller worden voorspeld of antidepressiva aan zullen slaan. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC en het Radboud UMC. Een patiënt hoeft niet meer 6 tot 8 weken te wachten, maar weet het met de nieuwe methode al binnen een week. Maarten Poirot is promovendus aan het Amsterdam UMC. Goedemorgen. Goedemorgen. En waardoor kan nu sneller worden voorspeld of dit soort medicijnen aanslaan? Nou, we hebben MRI-scans gemaakt van het brein. En er zijn eigenlijk allerlei manieren waarop we met die MRI-scanner naar het brein kunnen kijken. Naar structuur, naar functie en ook naar doorbloeding. En wat we nu voor het eerst gedaan hebben is al die verschillende maten bij elkaar gebracht. En we zien dat ze allemaal een bijdrage leveren aan die voorspelling. Maar we zien daarbij ook klinische vragen. Dus het is eigenlijk dat bij elkaar brengen van al die verschillende informatie. Wat een hele rijke databron geeft die ons het mogelijk maakt om deze voorspelling te maken. Nou is het natuurlijk altijd belangrijk dat een patiënt tijdig weet of een medicijn zal werken. Waarom geldt dat extra voor mensen met een depressie? Nou, omdat er nu geen enkele mogelijkheid is om vast te stellen welk medicament gaat werken. En dat betekent in de praktijk voor deze patiënten dat ze vaak van medicament op medicament moeten wisselen. dat het moet opgebouwd worden, dat het afgebouwd moet worden. En op die manier gaat er veel tijd overheen bij deze kwetsbare patiënten die wel lijden aan de bijwerkingen van deze medicamenten. Dus als er nu een middel zou zijn waarmee we dat kunnen versnellen, zou dat enorm grote gezondheidswinst opleveren voor deze patiënten. Want het is natuurlijk een extra kwetsbare groep. Het is zeker een extra kwetsbare groep. Onze studie gaat over patiënten met een matig tot ernstige depressie. Dus deze patiënten zitten in een hele zware periode. En als ze daar dus sneller uitgeholpen zouden kunnen worden, dan zou het heel veel schelen. En het is ook tijdswinst voor psychiaters, zou je kunnen zeggen. Ja, zeker. In eerste plaats staat natuurlijk de zorg voor de patiënten, maar de psychiaters staan ook onder enorme druk en hebben natuurlijk nu geen middel om hun patiënt beter te bedienen. Dus dit is zeker een mes dat aan twee kanten snijdt. Hoe wordt op dit moment nou gekozen of en welke antidepressieven gegeven worden aan een patiënt? Nou, zoals ik zei, momenteel is er geen manier om vast te stellen welk medicament gaat werken bij wie. De enige manier, in de praktijk is dat een trial-and-error-methode, waarbij de medicatie uitgeprobeerd wordt, waar de patiënt geduld moet hebben om te kijken of het medicament aanslaat. Dat kan 6 tot 8 weken duren. Maar patiënten kunnen daarvoor ook al stoppen omdat ze last hebben van bijwerkingen. En daarnaast is er nog een bijwerkingsprofiel waar rekening mee gehouden moet worden. Maar een enige voorspelling van de uitkomst speelt er tot op heden dus geen rol in. En hoeveel patiënten met een depressie zullen baat hebben bij dit onderzoek en de resultaten uit dit onderzoek? Ons onderzoek beperkt zich tot nu toe op 1 antidepressivum, sertraline of Zoloft. Maar ook het aantal patiënten in Nederland met een depressie en het aantal mensen dat hiervoor antidepressiva voorgeschreven krijgt is enorm groot. Dus ook voor dit ene medicament hebben we het al over 126.000 mensen op jaarbasis die hierop starten. En willen jullie dat dan gaan uitbreiden naar andere medicijnen, andere antidepressiva? Ligt in onze eerste interesse om te kijken of we dit ook kunnen doen voor andere antidepressiva. Ons onderzoek geeft wel aanwijzingen dat dat misschien mogelijk zou zijn. Ja. En wanneer zal deze nieuwe manier van onderzoek ook echt toegepast worden? En zullen mensen met een depressie hier baat bij hebben? Daar is het lastig van een schatting maken. Wat we tot nu toe gedaan hebben is, we hebben teruggekeken op een grote dataset. En daar hebben we deze bevindingen op gedaan. Het zou misschien nog nodig moeten zijn om dit ook nog, als het ware, naar vooruitkijkend onderzoek. Dus dat we dan patiënten hiermee gaan behandelen om de gezondheidswinst echt vast te stellen. Dat zou nog een tijdje kunnen duren. Dat zou nog een tijdje kunnen duren, maar het is moeilijk een schatting daarvan te maken. Maar hebben we het dan over jaren, maanden? Welke periode hebben we? Ik denk nieuwe implementatie van nieuwe techniek in de gezondheidszorg. Maanden is erg optimistisch. maar als we er in jaren zouden kunnen zijn, zodat er wel een enorme draai betekenen in de praktijk voor de psychiaters. Dus ik denk, als we zo'n verandering zouden realiseren, dat het een enorme stap zou zijn. Ook als we dat in jaren zouden doen. Dank. Maarten Poirot, promovendus aan het Amsterdam UMC. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:08. Bij Humberto ging het gisteravond over het besluit van NSC om te stoppen met de formatiegesprekken. En dat heeft vooral te maken met stukken over de financiën, zei partijleider Pieter Omtzigt. Ik wilde weten welke financiële lijken er in de kast lagen. Want we hebben de afgelopen jaren met Rutte heel veel financiële lijken gezien. Dus je wilt gewoon weten, voordat je begint, wat krijgen we nog te horen? Maar die informatie kwam pas laat, zegt Omtzigt. En de financiële situatie bleek ernstiger dan gedacht. Bij Op1 reageerde D66-partijleider Rob Jetten. Volgens hem valt het wel mee met die financiële tegenvallers. Ja, de staatsschuld is in vele jaren niet zo laag geweest. En dat na een coronacrisis waar we forse portemonnee hebben getrokken, met een Oekraïneoorlog en na een energiecrisis. Dus het is eigenlijk veel relevanter de vraag te stellen van ja, als je dan al die cijfers krijgt, ja, dan moet je als formerende partijen met elkaar het gesprek daar inderdaad over aangaan. Hoe gaan we dit met elkaar oplossen? En als het dan een beetje moeilijk wordt en je loopt dan meteen weg van de formatietafel, ja, dan roept dat ook wel de vraag op, in hoeverre ben je ook in staat om de komende jaren verantwoordelijkheid te nemen. En volgens Jette verloopt deze formatie erg chaotisch. Wij zijn als Kamer nog niet formeel geïnformeerd. Er is nog geen brief van de informateur. Ja. Er zijn nog geen stukken met de Tweede Kamer gedeeld. En toch zit een partijleider in een hotel met journalisten te praten en vanavond in een talkshow te vertellen wat er allemaal wel en niet aan die formatietafel gebeurt. Nou, weet je, de vorige formatie was ook niet de schoonheidsprijs, maar dit slaat qua intransparantie en rommeligheid ook wel echt alles. De Chinese overheid bespioneert hier in Nederland computernetwerken. Ook het netwerk van Defensie. Dat heeft de MIVD gisteren bekendgemaakt. MIVD-directeur Jan Swillens vertelde bij Nieuwsuur hoe dat heeft kunnen gebeuren. Je moet continu bezig zijn met cyberveiligheid. En voor heel veel bedrijven is dat ook iets wat soms geld kost, wat inspanning kost, waar menselijke handelingen bij nodig zijn. En waar mensen werken, daar worden soms ook fouten gemaakt. En er hoeft maar een klein luikje open te staan en dan is een tegenstander in staat om binnen te dringen. Zelfs een bedrijf als Defensie, waar cybersecurity echt heel hoog in het vaandel staat, niemand kan 100% cyberveilig zijn. De MIVD bracht dit nieuws naar buiten om anderen te waarschuwen, vertelde Swillens. Wat de kern is van wat we vandaag doen, dat is echt nieuw, dat we die malware helemaal uitgepluist hebben. Een 10-pagina dik, heel hoog informatierijk document publiek maken. Zodat we de cyberveiligheid, een gezamenlijke cyberveiligheid maken. Omdat dat echt heel belangrijk is. Want als we die kennis, die ook bij bedrijven en ook bij overheid, die bekend is en beter delen, dan geeft ons dat een collectief beter inzicht en kunnen we ook een betere beveiliging van Nederland realiseren. Bij Langs de Lijn en Omstreken ging het over het standbeeld van Jan Pieterszoon Koen in Hoorn. De gemeenteraad sprak gisteren over de toekomst van het omstreden beeld van de directeur-generaal van de VOC. Het is een langslepende discussie, zei NH-verslaggever Maarten Edelenbos. Even leek er een oplossing te zijn door een bordje te plaatsen op de sokkel. Op dat plakkaat staat een tekst die ook al een beetje de kritische kant laat zien van Jan Pieterszoon Koen. En niet alleen de held Jan Pieterszoon Koen. En daarmee dachten mensen de discussie in de kiem te hebben gesmoord. Maar ja, die is gewoon weer opgekomen laaien. Er zijn demonstraties geweest. Er wordt veelvuldig over gesproken in de raad. Nou ja, debatten, noem het maar op. Maar een oplossing die is nog steeds niet gevonden. Er zijn volgens Edelenbos verschillende scenario's over de toekomst van het standbeeld. We hebben mensen die vinden dat beeld moet verplaatst worden naar een andere plek. Eigenlijk een beetje buiten het zicht. Maar vooral niet vernietigd worden. Dat vindt eigenlijk niemand een goed idee. Er zijn mensen die vinden dat het gewoon moet blijven staan. En er zijn ook mensen die zeggen, nou, als we nog wat extra context toevoegen aan het beeld nu. Hè, misschien nog een extra plakkaat op de sokkel erbij zetten. Dan is dat ook wel prima. En je merkt in ieder geval wel dat echt er hopeloze verdeeldheid is. En ook onderling in de coalitie ligt het onderwerp enorm gevoelig. Het zou zomaar een bom kunnen zijn onder de coalitie die er nu zit. En dat was gisteravond op Radio en TV. I can love you, I could be anything you want of me. And in the darkness of the night, baby, let me be your light. I can love you, I could be anything you want of me. And in the darkness of the night, baby, let me be your light. I can love you, I could be anything you want of me. And in the darkness of the night, George Ezra, Anyone For You. Het brein achter de grootste roof in de Nederlandse geschiedenis is opgepakt op Ibiza, dat meldt de Telegraaf. Het gaat om Errol HV, die zat achter de spectaculaire diamantroof op Schiphol in 2005. Hij is gistermiddag opgepakt op Ibiza, hoorde de Telegraaf van mensen in zijn directe omgeving. 2021 werd de inmiddels 59-jarige crimineel in hoger beroep veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor de roof van 70 miljoen aan diamanten van Schiphol. Maar hij zat daar volgens de krant slechts 3 jaar van uit en verdween. De landelijke eenheid van de politie bevestigt nog ontkent de aanhouding van Errol HV. De afvalpil is een blijvertje, ondanks alle risico's, schrijft het AD. Dieetmedicatie is volgens de krant een goudmijn voor farmaceuten. In de jacht op het beste afvalmiddel worden er miljarden euro's in geïnvesteerd. Maar er kleven volgens deskundigen ook grote risico's aan. Dit is geen makkelijke oplossing om wat kilootjes kwijt te raken, zeggen artsen in de krant. De markt is wel gigantisch. In Nederland is meer dan de helft van de bevolking te zwaar. Ruim 15% heeft obesitas, ernstig overgewicht dus. In de VS ligt het percentage obesitas op 42%. De aanpak van armoede in steden als Heerlen in Limburg is zinloos, zolang rijkere gemeenten geen betaalbare huizen bouwen. Dat lezen we in Trouw. Heerlen-Noord is een van de 20 stedelijke gebieden die landelijk tientallen miljoenen euro's krijgen om sociale achterstanden in te lopen. Maar volgens Ron Meijer, directeur van dat nationaal programma Heerlen-Noord, is dat geld zinloos zonder ingrijpende maatregelen op de woningmarkt. Als mensen met weinig te besteden geen betaalbaar huis kunnen vinden in een rijkere gemeente in de omgeving, dan komen ze automatisch in Heerlen-Noord terecht. Concentratie van armoede, noemt de directeur dat. En natuurlijk ook op elke voorpagina de naam Omtzigt. Het beëindigen van de formatiegesprekken door zijn NSC verbijstert de gesprekspartners, is overal te lezen. Het Parool concludeert in de kop dat Omtzigt niet meer wil in dit kabinet. Bij het AD heeft ze een mooie fototrucage gemaakt. Er zit de NSC-leider met een foto op de voorpagina en het lijkt alsof hij zelf naar de kop van het artikel kijkt met zijn ogen. De kop die luidt alweer: Omtzigt trekt stekker uit de formatie. En de Telegraaf heeft met grote letters de kop: NSC blaast formatie op, met daarboven onmin en achterdocht over kamikaze actie Omtzigt. Het is bijna 7:50. Een jaar na de enorme aardbevingen in Turkije en Syrië zijn er nog steeds honderdduizenden mensen aangewezen op hulp. En daarom worden er ook nog steeds inzamelingsacties georganiseerd. Zo was er gisteravond een benefietconcert in Arnhem. Een zware dag van ons allemaal. En iedereen verdrietig. Tuurlijk emotioneel nog steeds, want zoveel mensen overleden. Ja. En het is nog steeds een ramp daar. Beste mensen, u gaat zo meteen luisteren naar dit hele bijzondere gezelschap. Ik zou zeggen, veel succes, heren. Het benefietconcert is georganiseerd door Unisos. Dat is een stichting die meteen na de aardbeving is opgericht om vooral kinderen met een verstandelijke of een lichamelijke beperking te ondersteunen. Voorzitter Erdem Yaktimur, zijn er veel kinderen in het aardbevingsgebied met zo'n beperking? Ja, we hebben wat onderzoek laten doen en het meest getroffen gebied is Hatay. En daar bleek dus 200 families die een kind of twee kinderen hebben met een handicap. Hoe zijn die mensen eraan toe? Hebben ze een huis? Wonen ze in een container of misschien zelfs in een tent? Nou ja, grotendeels in containers. Een deel ook in een tent, hebben we begrepen. En sommigen die hebben ook problemen met de basisbehoeften. En vooral deze kinderen die regulier al niet altijd de juiste zorg krijgen. En dan is dat natuurlijk voor die ouders extra moeilijk. Wat is de reden dat u hier bent vanavond? Wij doen één de catering voor de artiesten hier. Voor niks zeg maar, hè, dat wij ook een bijdrage hebben. Ja. Maar ook om een gebaar te maken zeg maar, tegen iedereen. Dat moet niet vergeten worden. Meer dan 50.000 mensen lieten leven. En de schade was enorm. Kinderen raakten al hun veiligheid kwijt. Ze hadden geen dak meer boven hun hoofd. Of ze verloren hun ouders. De kwetsbaarste groep van deze slachtoffers, namelijk de kinderen met een beperking, fysiek of verstandelijk, daar gaat het over vanavond. In drie stappen zouden ze eigenlijk willen helpen. Van basisbehoeften tot psychosociale ondersteuning tot eventueel de rehabilitatie. En de bedoeling is dat naast die rehabilitatiecentrum dat er ook dagbesteding, dat er bepaalde tehuizen zullen zijn om ook werk en productie te kunnen doen. Zowel de kinderen zelf als de ouders, als de moeders met name. Waarbij ook is gedacht aan bijvoorbeeld een crash voor kinderen die dan moeder moeten missen bij wijze van spreken. En, ja, en als het voor elkaar gekregen kan worden, dan is dat natuurlijk super. De opbrengst van al de ticketsverkoop heeft ons 17.000 euro opgebracht. Die wij kunnen gebruiken voor het project om te beginnen in Hattai. Wat vond u ervan? Fantastisch. Ja? Ja. Gewoon dat ze daar dus de kinderen die gehandicapt zijn of wees zijn, dat ze die gewoon hulp van hand bieden. Want dat is toch waarschijnlijk een groepje wat ondergesneeuwd is. En het is een heel goed en een nobel initiatief. Ja. Een verslag was dat van Roel Pauw. Stichting Unisos heeft in Hattai al een stuk grond toegewezen voor de bouw van het toekomstige revalidatiecentrum voor kinderen met een beperking die dus slachtoffer zijn van de aardbevingen. De president en oud-president van de Filipijnen liggen met elkaar overhoop. Duterte, president tot 2022, heeft gedreigd met afscheiding van de zuidelijke eilandengroep Mindanao. En dat komt in een tijd dat de huidige president, Marcos Junior, zijn handen vol heeft aan allerlei economische en geopolitieke kwesties. Contact met Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Margaria. Duterte dreigt dus met afscheiding van het zuidelijke deel van de Filipijnen. Wat is nou het verhaal daarachter? Officieel gaat het erom dat president Marcos de grondwet wil veranderen. Marcos die stelde dat voor omdat hij wil dat buitenlandse bedrijven makkelijker kunnen investeren in de Filipijnen. Maar ja, zijn voorganger Duterte zegt dat Marcos de grondwet wil aanpassen zodat hij langer aan de macht kan blijven. Normaal heeft de president één termijn van 6 jaar. Maar Duterte denkt dat Marcos net als diens dictatoriale vader een veel langere machtsperiode nastreeft. Dus zegt Duterte, wil hij dat zijn thuiseiland zich met een aantal andere eilanden afscheidt van de Filipijnen. Maar heeft Marcos hier al op gereageerd? Ja, zijn regering die reageerde vrij duidelijk en direct. Het zal autoriteit en troepen gebruiken als die eilanden zich echt willen afscheiden. Oftewel, de regering die zou bereid zijn een burgeroorlog te starten als Duterte zijn dreigement hard maakt en genoeg steun vindt om zich onafhankelijk te maken van de Filipijnen. Het feit dat Marcos bereid is zich zo hard op te stellen is omdat Mindanao een best belangrijk eiland is. De hoofdstad Davao, dat is de ene grootste stad van het land. Dus er zit veel economische potentie. Potentie die er niet helemaal is uitgehaald de afgelopen jaren, omdat decennia lang een onrustig eiland was door moslimafscheidingsbewegingen. Marcos die wil dat land graag doorontwikkelen, maar Duterte die begint hem aardig in de weg te zitten, omdat ze al een tijdje ruzie met elkaar maken. En wanneer zijn de eerste barsten in hun relatie gekomen? Dat was een paar maanden geleden. Wat belangrijk is om te weten is dat de Filipijnen eigenlijk een oligarchie is van belangrijke families. De Marcos-familie is een dynastie, de Duterte-familie nu ook. En zij bundelden hun krachten in de afgelopen presidentsverkiezingen samen. Ferdinand Marcos Junior, die was de presidentskandidaat. Sara Duterte, de dochter van de oud-president, die was haar vicepresidentskandidaat. Nou, ze wonnen met overmacht, maar om niet te afhankelijk te blijven van de familie Duterte, nam president Marcos al gauw afstand van de Dutertes. Bijvoorbeeld door in november te zeggen dat hij nadenkt om weer deel uit te maken van het internationaal strafhof. Een strafhof dat oud-president Duterte graag voor het hekje wil zien voor zijn dodelijke drugsoorlog die hij voerde tijdens zijn presidentschap. Nou, sindsdien is Duterte woedend, vliegen de beledigingen over en weer. Duterte noemde Marcos een drugsverslaafde, zonder bewijs. Marcos die wuifde dat weer weg door te zeggen dat Duterte waarschijnlijk weer in een waas zit vanwege zijn fentanylgebruik. Ja, het klinkt allemaal heel kinderachtig, maar die ruzie is dus behoorlijk uit de hand gelopen. Zover dat Duterte dus wil afscheiden van de Filipijnen. In hoeverre is oud-president Duterte nog relevant op de Filipijnen? Ja, dat is dus best wel belangrijk om te weten, want hij is geen politicus meer. Maar zoals ik net al zei, de Filipijnen is een archipel met op elk eiland één of een paar families die de macht in handen hebben. De Dutertes die hebben dat dus op Mindanao. De zoon van Duterte is bijvoorbeeld de burgemeester van de hoofdstad Davao. Daarvoor was huidig vicepresident Sara Duterte daar ook burgemeester. Om maar aan te geven hoeveel controle een familie over een regio van de Filipijnen kan hebben. En hoe moeilijk het dus kan zijn voor president Marcos om daar doorheen te breken. En hoeveel last kan Marcos nou krijgen van deze ruzie? Of misschien heeft hij er al last van? Laten we eventjes het ergste probleem erbij pakken. Een burgeroorlog. Daar zal het waarschijnlijk niet heel snel toe leiden. Maar het feit dat Duterte daar ongestraft mee kan dreigen zegt wel wat over de problemen die Marcos kan krijgen. Hij is vandaag toevallig voor het eerst in Davao sinds de ruzie met Duterte. Ik zeg toevallig, maar waarschijnlijk is dat het niet. Want hij wil de burgers daar wel aantonen welke stappen hij zet om economische voorspoed te bieden. Daarnaast is de Filipijnen sinds Marcos aan de macht is in gevecht op de Zuid-Chinese Zee met China. Dat heeft heel veel eenheid in het land gebracht. Dus ja, zo'n duidelijke scheiding in eigen land tussen een kamp Marcos en een kamp Duterte, dat is helemaal niet goed voor het moraal in die strijd tegen China. Dus ja, ook daarom is dat bezoek vandaag in Davao belangrijk voor Marcos. Hij moet op de een of andere manier een weg zien te vinden, zodat deze ruzie niet volkomen uit de hand gaat lopen. Dankjewel, Mustafa Margari. Na 4 jaar verscheen half januari weer eens een single van de Britse folkband Mumford & Sons. Een bijzondere samenwerking met Pharrell Williams, Good People. And I'm done being tired, so right now I'm inspired. Feel so NPO Radio 1. Het is 6:30, de hoofdpunten van het nieuws. NSC-leider Pieter Omtzigt staat nog altijd open om onderhandelingen te voeren over een kabinet, maar niet in deze ronde. Met welke partijen er zou kunnen worden gepraat, zei hij niet. Omtzigt zei wel een voorkeur te hebben voor een minderheidskabinet. Hij noemt het uitblijven van actuele informatie over de staat van de financiën een belangrijke reden om uit de coalitieonderhandelingen te stappen. Saudi-Arabië heeft tegen de Verenigde Staten gezegd dat het land geen diplomatieke betrekkingen aangaat met Israël, zolang er geen onafhankelijke Palestijnse staat is. Ook willen de Saoedi's dat de Israëlische agressie op de Gaza-strook stopt en dat alle Israëlische troepen daar weggaan. In de Keniaanse hoofdstad Nairobi heeft een groep hyena's een man gedood. Het slachtoffer werd gevonden nadat een student door de beesten was aangevallen. Die raakte gewond, net zoals een man die hem te hulp schoot. De universiteit ligt aan de rand van Nairobi, waar een wildpark is. De hyena's vallen daar vaker mensen aan. Bijna 1 op de 3 mensen met een houtkachel is tijdens de piek van de hoge energieprijzen meer gaan stoken. De belangrijkste reden was de hoge gasprijs, meldt het CBS. Ruim 1,2 miljoen huishoudens hebben een houtkachel. Bijna 1/5 zegt juist minder op hout te hebben gestookt, bijvoorbeeld vanwege het milieu. Het weer, de regen trekt via het zuiden het land uit. In Limburg blijft het nat, in de rest van het land zo goed als droog. En aan de kust is er soms wat zon, bij vandaag zo'n 7 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengen, hoe staat het ervoor op de weg? Nou, op de meeste plekken rijdt het gelukkig nog goed door en er ontstaan wat eerste dagelijkse korte files. Meeste vertraging op dit moment op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en de brug bij Gorkum staat 4 kilometer file met een vertraging van een kleine 10 minuten. Dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. 10 februari betekent extra prijzen. Want naast de jackpot van 7,5 miljoen netto maak je kans op het extraatje van de maand. 100.000 euro per jaar. 10 jaar lang. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Erop uit in de voorjaarsvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. U heeft er misschien ook wel een open haard of houtkachel. Volgens het CBS telt ons land meer dan 1 miljoen huishoudens met zo'n haard of kachel. 1/3 van die groep gaf vorig jaar aan meer te hebben gestookt dan voorheen vanwege de hoge gasprijs. Maar er is ook een groep die minder stookt, deels omdat de haard slecht zou zijn voor het milieu. Gerrit Verhoef in Schoonrewoerd verkoopt al 40 jaar open haardblokken. Hij merkt weinig van minder animo voor zijn producten. Een verslag van Jeroen Schutijzer. U heeft voorraad genoeg, zie ik. Ja, de beste raad is voorraad. Ook met hout. En hout heb natuurlijk 1 jaar nodig om een beetje droog te worden. Dus wij moeten minimaal 1 jaar vooruitdenken. En waar komt al dit hout vandaan? Hoofdzakelijk uit polder. Lelystad, Almere, die hoek. Daar hebben wij best veel hout vandaan. En dan maakt u mooie blokken van? Ja, inderdaad. Gerrit Verhoef, u doet dit dus al 40 jaar. Ja. Nou komt het CBS met cijfers, hè, dat de ene consument die gaat nu minder stoken, want ze denken slecht voor het milieu. De ander gaat meer stoken, want ja, de gasprijs is zo hoog. Ja, er zijn wel mensen die afvallen, maar ik krijg toch steeds nieuwe klanten erbij. En ik hoor ook wel van de kachelzaken dat die ontzettend veel kachels verkocht hebben de laatste 2 jaar. Zeker de houtkachels. En als je een schone kachel hebt en goed hout, is het ook op de juiste manier, dan is er naar mijn idee weinig mis mee. U zegt, joh, er vallen klanten af. Misschien 4 en de komende 10 nieuwe? Ja, zeker wel. Ja. Wij krijgen het bijna elk jaar drukker. Je gaat je regio toch steeds iets meer vergroten qua afstand. En de mensen die eerst de gezelligheidsstokers waren, dat zijn nu een beetje de fanatieke stokers geworden. Nou zijn er mensen die zeggen van ja, slecht voor het milieu. En zouden daardoor ook mensen gaan afhaken? Ja, dat hoor ik natuurlijk niet altijd. Je mist wel eens een keer een klant. Ik heb wel 1 of 2 klanten in de stad die zeggen van nou, ik stop ermee met houtstoken. Ik ben een beetje de arsehole in de wijk geworden, dus ik doe het niet meer. Voelen ze zo dat? Of worden ze zo bekeken? Ja, de ene ervaart het anders dan de ander natuurlijk. Nou, daar ligt weer een boomstronk. Is het wel moeilijker om aan hout te komen? Ja, wij hebben natuurlijk al best wel veel relaties, ook met aannemers in de bosbouw. Die mij toch gewoon ook opbellen van joh, ik heb een partijtje hout, kan je dat hebben? En wij hebben gelukkig ruimte om het op te slaan. Ik hoorde iets over biomassa centrales. Ja, daar wordt ook een hoop hout in verstookt. En ja, dat zijn op zich ook wel concurrenten qua aanvoer voor ons. Er zijn best wel heel wat aannemers in de bosbouw. Die zeggen van nou, ik duw er een versnipperaar heen en ik verkoop het aan de biomassa. Die ook op zich een goede prijs betalen. En wat betekent dat voor de prijs in het algemeen? Ja, die stijgt daardoor. Vraag en aanbod bepaalt de prijs. Als ik nu bij u een kuub haardhout bestel, hoeveel ben ik dan kwijt? €125 voor droog en gekloofd stookklaar hout. Die prijs is behoorlijk gestegen de afgelopen jaren. Ja, maar wat is er nu goedkoper geworden? Als mijn vrouw naar de supermarkt gaat, dan kost een boodschappenkarretje ook heel wat meer. En als ik mijn auto volgooi met diesel, dan reken ik ook heel wat meer af. En dat zei de houthandelaar in Schoonrewoerd. Contact nu met Fenna Zwart, voorzitter van het comité Schone Lucht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er wordt meer op hout gestookt dan voorheen, zegt deze houthandelaar. U spreekt veel mensen die tegen houtstook zijn, bijvoorbeeld vanwege hun gezondheid. Had u al in de gaten dat er juist meer hout wordt gestookt? Ja, zeker. Geen verrassing. Als je over straat loopt, dan ruik je het al eigenlijk op veel plekken. Hè? Vooral in de avond en in de weekenden kun je de ramen eigenlijk niet meer openzetten. En kijk, de hoge energierekening en gasprijzen spelen hierbij een grote rol. Maar we moeten niet vergeten dat houtstook daarnaast ook door velen wordt geassocieerd met gezelligheid. Mm-hmm. Maar die gezelligheid heeft wel een hoge prijs, namelijk onze gezondheid. En bij houtstook komen veel chemische stoffen vrij, bijvoorbeeld fijnstof, ultrafijnstof, koolmonoxide, verschillende vluchtige organische stoffen, maar ook PAX, de zogenaamde polycyclische aromatische koolwaterstoffen. En al deze stoffen zijn zeer schadelijk voor de gezondheid van niet alleen mens, maar ook dieren en natuur. Maar nu zijn er veel mensen die zeggen ja, we hebben minder te besteden en gaan dus vaker hout stoken vanwege de hoge gasprijs. Heeft u daar dan toch begrip voor, ondanks die gezondheidsproblemen die het kan veroorzaken? Ja, uiteraard hebben we daar begrip voor. Tegelijkertijd zeggen wij, kijk, een lange tijd geleden, of eigenlijk niet zo heel lang geleden, tot 3 jaar geleden werden houtkachels gesubsidieerd. Gelukkig is daar men mee gestopt. Maar wat je zou moeten doen is burgers ondersteunen bij het betalen van de energierekening. Maar dat gebeurt al, hè? We hebben een noodfonds. Dat is er zeker, maar nog niet voor iedereen beschikbaar. Maar je zou ook subsidies kunnen geven voor het aanschaffen van warmtepompen en het isoleren van huizen. En nou zegt de houthandelaar in de reportage, als je goed hout goed brandt, dan is er niet zoveel aan de hand. Gaat u daarin mee? Nee, goed hout verbranden is een idee fix. Ofwel schoonstoken bestaat niet. Mm. Er komen altijd schadelijke stoffen vrij bij elk verbrandingsproces. Zeker bij hout. Het grootste probleem is de ultrafijnstof. Als je een houtkachel gebruikt, komt die ultrafijnstof ook in je huis. En die stoffen blijven heel lang hangen, ook nadat het vuur gedoofd is. En dat adem je in. En dat is voor niemand gezond. En je buren hebben daar ongevraagd ook last van. En slechte luchtkwaliteit raakt ons allemaal. Luchtverontreiniging kost ons per persoon 8 tot 12 maanden van ons leven. En daar is houtstook een hele belangrijke factor in. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, houtverbranding is de meest slechte optie die er is. En er zijn geen filters tegen bestand? Nee, er zijn helaas geen filters tegen bestand. Wat ook nog wel eens vergeten wordt, en gelukkig werd in de rapportage ook nog wel genoemd, hebben we ook natuurlijk naast de particuliere houtstook te maken met grootschalige industriële houtstook, hè, biomassa. En dit gaat over gigantische hoeveelheden. Hoewel minister Jette in 2022 nog een onmiddellijke stop heeft afgekondigd op nieuwe biomassaprojecten, wordt op dit moment in de huidige kolencentrales 3,5 miljoen ton hout bijgestookt op jaarbasis. En dit komt bovenop de 1 à 1,5 miljoen ton houtverbranding door particulieren per jaar. Nou, hier zijn ook geen filters, niet voor ultrafijnstof, maar ook niet voor de stikstof- en CO2-uitstoot. En die is nog altijd meer dan bij het verbranden van gas en steenkool. Nou, subsidieert de gemeente Utrecht sinds 2021 het verwijderen van houtkachels. Utrecht laat weten dat er inmiddels 250 kachels zijn verwijderd op een totaal van zo'n 19.000. Ja, wat denkt u dan? Is dit een goed begin of is het toch een druppel op een gloeiende plaat? Ja, het is beide. Als Utrecht houtkachels verwijdert en bijvoorbeeld omliggende gemeentes Amsterdam en Amersfoort niet, dan hebben burgers er weinig aan, hè? Want alles wat je verbrandt komt in de atmosfeer die steeds meer vervuild raakt en dat ademen we allemaal weer in. Dus je zult het zowel landelijk moeten aanpakken als zeker ook internationaal. Kijk, onze staatssecretaris van Milieu, Vivian Heijnen, gaat over het SLAAT, Schone Luchtakkoord. Maar zij pakt niet door met een verbod op houtstook conform de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat zou er moeten gebeuren. Ja, deze heeft enkele jaren geleden al aangegeven dat er een verbod moet komen. En dat betekent simpelweg een norm stellen en wetgeving maken. In dit geval gaat het om een CDA-minister en daarom ook bang dat ze hierdoor haar achterban te veel raakt en kwijtraakt. Dit terwijl haar taak natuurlijk is om op te komen voor milieu en gezondheid van de burgers. Dank Fenna Zwart van het comité Schone Lucht. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Na een verwoestende burgeroorlog in de jaren 90 werd Bosnië-Herzegovina één land, bestaande uit drie etnische bevolkingsgroepen. Die groepen liggen nog voortdurend overhoop, maar dat is wel eens anders geweest. Tijdens de Olympische Spelen van 1984 in Sarajevo, toen nog in Joegoslavië, stonden broederschap en eenheid centraal. Morgen, 40 jaar geleden, was de opening. En correspondent Thijs Kettenis peilde de stemming in Sarajevo. Midden in het centrum staat het oude Olympisch Stadion van Sarajevo. Met daarnaast de grote toren met de bekende vijf gekleurde Olympische ringen. Hier heb ik op de tribune afgesproken met Bibia Kerla. Een Bosnische atlete die destijds namens Joegoslavië deelnam aan het schaatsen. Ze is nu 64. En mevrouw Kerla, wat was destijds de atmosfeer hier? 55.000 mensen. 55.000 mensen zaten hier in het stadion te wachten toen ik samen met de afvaardiging van Joegoslavië door die poort daar naar binnen kwam. Er is een groot verschil tussen die tijd toen en nu. Toen leefden we samen, we waren één en we maakten samen plezier. Van die eenheid van toen is nu dus weinig meer over sinds de oorlog begin jaren 90. En dat merk je zelfs als je gaat skiën op naar drie kwartier rijden van Sarajevo vandaan. Tijdens de oorlog liep de frontlijn dwars door de Olympische skigebieden heen. En nu zijn ze gesplitst en zijn ze in twee deelrepublieken terechtgekomen. Bjelašnica ligt in de deelrepubliek waar Bosniaken, dus dat zijn Bosnische moslims en Bosnische Kroaten, de macht delen. En Jagodina ligt in de Bosnisch-Servische deelrepubliek Republika Srpska. En daar sta ik nu bij de skilift in het dal. Het is prachtig weer, de zon schijnt, er ligt een flink pak sneeuw. Dus veel skiers hier vandaag op de berg. En ik ben benieuwd of die mensen altijd hierheen komen of dat ze ook wel eens gaan skiën in dat andere gebied. Ik heb niet geïnformeerd hoe het daar is. Ik ga meestal in Servië skiën of hier. In Bjelašnica ben ik alleen voor de oorlog geweest en in de zomer. Ik heb daar nooit geskiet. Vooral Bosnische Serviërs en inwoners van buurland Servië komen hier skiën. En het zijn juist de Bosnisch-Servische politici die aandringen op meer zelfstandigheid of zelfs afscheiding. Dat kan niet, waarschuwde anderen, zeker niet op een vreedzame manier. Is dat dan wel eens een goed idee, die afscheiding? Ik vind dat de bevolking van de Republika Srpska zelf mag besluiten. En wat ze ook besluiten, dat steun ik. Eén land blijven of opsplitsen maakt me niet uit. Zolang er maar geen oorlog komt. En nu wil ik weten hoe de wintersporters in het andere gebied hierover denken. Dus ik ben nu in Bjelašnica. Dit gebied is vooral populair bij Bosniaken. Hier komt de sneeuw met bakken uit de hemel, dus het is wat minder druk. Wel goede condities natuurlijk nu. Meneer, denkt u dat het een goed idee is dat de Bosnisch-Servische Deelrepubliek onafhankelijk wordt? Ja, misschien is het een goed idee, dat is het Odessie. De Bosnische Serviërs kunnen zich niet afscheiden. Hun gebied is een onlosmakelijk onderdeel van Bosnië-Herzegovina. Afscheiding is absoluut geen goed idee. Veranderingen van grenzen hebben hier op de Balkan altijd grote en vervelende gevolgen gehad. Terug naar het openingsstadion van 40 jaar geleden, naar de plek van de saamhorigheid. Wat denkt schaatsster Kerla? Zij ging naar de sportcarrière de politiek in om zich te blijven inzetten voor verbroedering, maar daar is ze niet optimistischer van geworden. 8 jaar heb ik in de politiek gezeten en dat is het meest betreurenswaardige wat ik ooit gedaan heb. Het waren 8 lege jaren. Ik heb geprobeerd iets te bereiken, maar het is me niet gelukt om door die muur heen te breken. Een verslag was dat van Thijs Kettenis in Sarajevo. Met wat politieke actie kunnen er snel 100.000 woningen bijkomen, dat schrijft de Telegraaf. Als het kabinet wat snelle maatregelen zou nemen, kan er volgens specialisten in woningbeleggen nog dit jaar worden gestart met de bouw van 100.000 woningen. In de Telegraaf noemt de directeur van het adviesbureau Capital Value bijvoorbeeld het terugdraaien van verhogingen van de overdrachtsbelasting. Die staat nu op 10,4%. Volgens hem kan de bouw van veel woningen zo beginnen. Er zijn veel vergunningen in het verleden verstrekt voor projecten waarvan de bouw niet is gestart. Die projecten hebben zelfs al vaak een bouwer, aldus de directeur van Capital Value in de Telegraaf. Bij bewoners van een flat in Delfzijl in Groningen zit de schrik er goed in. Sinds een paar dagen vallen daar stukken baksteen naar beneden aan de buitenkant. Er staan hekken om het gebouw. Bewoners werden via een mailtje op de hoogte gesteld. Een bewoonster vertelt aan RTV Noord dat ze zich toch wel zorgen maakt. Enigszins schrok ik er wel van, omdat ik zelf ook in een huis heb gewoond waar aardbevingsschade was en dat uiteindelijk afgebroken moest worden. Dus toen ik dat mailtje kreeg, ja, schrok ik wel dat het in één keer onveilig zou zijn. Het schoot bij mij thuis ook niet op, dus waarom zou het hier wel opschieten dat ze er wat aan gaan doen? Ja, die bewoonster heeft het al over aardbevingsschade. Dat is natuurlijk meteen waar je aan denkt als het over huizen in Groningen gaat. Maar of het ook hier gaat om inderdaad aardbevingsschade, dat wordt nog onderzocht. Hoe dan ook, het herstellen van de schade aan die flat in Delfzijl gaat waarschijnlijk een jaar duren. Op het strand bij Callantsoog in Noord-Holland is weer een aangespoelde zeeschildpad gevonden. De 7e in korte tijd. De schildpad leeft nog, maar is wel zwaar onderkoeld. En de verzorger van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam, die al die schildpadden opvangt, vertelt aan de regionale omroep NH waarom er eigenlijk zoveel van die dieren aanspoelen. De kans is dat het komt doordat de Noord-Atlantische Oceaan een stuk warmer is dan normaal. Misschien dat die dieren daardoor wat hoger zwemmen op de Atlantische Oceaan. En als ze aan de kant van Engeland-Frankrijk opzoeken, dan komen ze in het kanaal terecht. Raken ze onderkoeld, dan zwemmen ze eigenlijk niet meer. Wat je dan ziet, dan gaan ze drijven in een soort comateuze toestand. Ja, en als het dan een keer stormt, dan spoelen ze aan op strand. En hoe zit het met jouw bierconsumptie de laatste tijd? Vrij slecht. Ja, altijd al geweest? Altijd al geweest. Oké, nou dan moet het inderdaad mijn niet voor jou hebben. Mijn bijconsumptie daarentegen, nee. Ja, daar heb ik geen cijfers over, maar wel over het bierjaar. Het afgelopen jaar was geen goed bierjaar, dankzij Simone Medema. Schrijf nu.nl, vooral gewone pils heeft het zwaar te verduren. Pils is goed voor minder dan 80% van de totale bierverkoop nu. 10 jaar geleden was dat nog dik 90%. Nou doen speciaal bieren, alcoholvrij bier en alcoholarm bier het wel beter, volgens nu.nl. Maar in totaal krimpt de biermarkt toch. In 2023 werd er in totaal 11,5 miljoen hectoliter bier verkocht. En dat is een daling van bijna 6% vergeleken met een jaar eerder. De belangenorganisatie Nederlandse Brouwers wijt dit allemaal aan de belabberde zomer en de hoge prijzen. Het is 6:50. We gaan naar Erik Evengroen om te horen hoe het ervoor staat op de wegen. Ja, de ochtendspits is begonnen met vooral wat korte dagelijkse files. Bijzonderheden zijn er nog niet. De meeste vertraging zien we op de A27 Breda richting Gorkum. Voor de brug bij Gorkum staat 8 kilometer file en dat kost je een kleine 10 minuten extra. Kill me makes me want you more. And it's blue, the shape of your body is blue. The Taylor Swift, Cruel Summer. Denk je aan het familiediner, dan denk je waarschijnlijk aan ruzies. Familieleden proberen die langlopende conflicten via het tv-programma bij te leggen. En soms lukt dat. Er is een jaar voorbij gegaan. Roy zegt, ja, mijn moeder heeft nooit meer iets van zich laten horen. Dus ik zie dat hij haar aan de ene kant mist, maar dat hem ook zoveel dwars zit, dat mijn voorgevoel is niet zo goed. Ik gebruik wel eens het woord wonder. Nou, dat kan ik vandaag echt wel gebruiken. Als hij uitstapt, is dat echt een wonder. Ja. We gaan het zien. Hi. Goed. Mannenpoes, pas allemaal. Ik ben blij dat je hier echt op bent. Ja, maar in het nieuwe seizoen worden ook families herenigd die elkaar door hele andere redenen al lang niet meer hebben gezien. Bert van Leeuwen, presentator van het familiediner. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, aan wat voor nieuwe verhalen moet ik dan denken? Mensen die bijvoorbeeld gaan trouwen en waarbij de schoonfamilie door allerlei omstandigheden, want die woont helemaal in Costa Rica, niet bij de bruiloft aanwezig gaat zijn. En dan roepen ze mijn hulp in en dan denk ik, ach, misschien is dat ook wel iets heel moois om die mensen op een hele leuke manier te verrassen. Andere voorbeelden? Bijvoorbeeld, wij hebben in een van de afleveringen Xia Jamie. Jamie heeft ongelooflijk veel meegemaakt de afgelopen tijd. Heeft een longtransplantatie gehad, kreeg vervolgens een hartstilstand. Heeft heel veel tijd in het ziekenhuis doorgebracht. Ging in de periode van opname ook net weer even wat beter met haar. Haar zusje zei, mijn zus heeft zoveel moeten missen de afgelopen tijd. Verjaardagen zijn voorbij gegaan terwijl ze in het ziekenhuis lag. Wordt het niet de tijd dat we haar nou eens een enorm hart onder de riem gaan steken door haar een soort surprise diner aan te bieden met de hele familie en aangevuld met de beste vrienden. En we hebben gezegd, dat gaan we gewoon doen. En dat leidt tot de mooie tv, denken jullie? Dat denk ik niet alleen, dat is zo. Ja. Want bij die familieruzies is het natuurlijk altijd spannend. Zit die familie nou wel of niet in die limo? Ja. Nu ja. Weet een familielid überhaupt niet dat er een limo komt. Of is er überhaupt nu wel een limo? Ja, we hebben de limo wel gehandhaafd, ook in dit item. We dachten, ja, het moet wel een beetje familienee blijven. Dus de mensen worden op een gegeven moment opgehaald door een limousine. En er zijn altijd één of meerdere mensen die pas op het laatste moment doorhebben waar het in dit geval om gaat. Mm-hmm. En waarom wilde je het programma toch een klein beetje aanpassen? Klaar met die negativiteit en al die ruzies? Nou, nee, daar ben ik niet klaar mee, want dat verveelt me na 23 jaar nog steeds. Ik heb er echt nog steeds veel lol in om een dag in te gaan, terwijl ik absoluut niet weet hoe die dag gaat eindigen. En als het dan lukt, dan is het fantastisch. Dus dat wil ik nooit helemaal kwijtraken. Maar we dachten wel, na 23 jaar zou het niet eens leuk zijn om al die verzoeken die we door de jaren heen ook wel eens kregen, om die ook eens een keer te honoreren en te denken, hey, we gaan ook dat element gaan we in het programma brengen. Dus het is ook een beetje voor ons eigen plezier dat we dit gedaan hebben. Maar we hebben gezien dat we daardoor ook een aantal mensen ongelooflijk blij maken. En wat was in die nieuwe versie, wat vond je echt het mooiste verhaal? Dat kan ik niet zeggen. Want ik vind het serieus dat ik een beetje appels en peren. Want ik ben eigenlijk in vrijwel alle. We hebben ze namelijk allemaal opgenomen intussen. Ik ben elke keer zo ontroerd geweest als je. Want kijk, ruzies doen mensen zelf. Hè? Je doet elkaar, je maakt verkeerde opmerkingen, je slaat en je spuugt en weet ik wat je allemaal doet. En dan verpest je de sfeer. En dan heb je ook wel weer in eigen hand om het goed te maken. Dit waren eigenlijk allemaal mensen die door allerlei omstandigheden ergens in terecht kwamen. Die we hebben kunnen helpen. Dus het is meer buiten hun schuld. En als je dan die mensen kunt helpen, blij kunt maken, ja, dan is dat op iedere keer op zijn eigen manier is dat hartstikke mooi. Nou presenteer je het familiediner al meer dan 20 jaar, 23 jaar. Wat maakt het elke keer toch zo mooi om te doen? In de ruzies natuurlijk, want daar gaat het vooral om de afgelopen 23 jaar. Blijft het leuk omdat het altijd weer onvoorspelbaar is. Ik krijg van tevoren ergens een aangever en die zegt, joh, mijn moeder en mijn tante hebben al 13 jaar ruzie en ik denk dat het daar en daarom is. Ik weet in de praktijk dat het vaak net weer anders is. Dus het begint al met wat zou de echte oorzaak zijn? Word ik binnengelaten? Zijn mensen bereid mij het verhaal te doen? Zijn ze dan ook weer bereid om met elkaar naar het diner te komen? En als ze daar komen, hoe gaan ze op elkaar reageren? Dus zo'n hele dag zit vol momenten waar ik ongelooflijk benieuwd naar ben. En zijn er dan ruzies, zijn die door de jaren heen veranderd? Maken we anders ruzie dan 20 jaar geleden? Nou, in principe maken we allemaal hetzelfde ruzie. Dus we kroppen heel lang iets op tot de bom een keer barst. En dan gooien we alles uit naar elkaar. En in de gevallen die ik tegenkom, is daarna zijn de hakken in het zand gegaan. En hebben ze al vaak jaren geen contact meer. Dus dat principe is niet veranderd. Alleen de oorzaken. Kijk, 23 jaar geleden hadden we bijvoorbeeld de social media ruzies. Waren er 23 jaar geleden gewoon nog niet. Ja, ja. dan zei de oude man waar ik was, zei, ja, maar ik heb nog een brief van mijn zus gekregen. Ik zal de brief eens pakken. En dan ging het om dat soort dingen. En tegenwoordig hebben we allemaal appgroepen in families en gezinnen. We hebben Facebook en noem maar op, waar mensen allemaal misplaatste opmerkingen maken. Of in ieder geval opmerkingen die als misplaatst overkomen. Nou ja, een ruzie is zomaar geboren. En dan zie je, nou, Piet heeft de groep verlaten. Het kan zomaar het begin zijn van een ruzie die jaren duurt. En wat maakt nou dat mensen dan toch zo'n programma willen gebruiken om die ruzie op te lossen? Is dat dan de kracht van de camera? Nou ja, kijk, mensen die zich aanmelden bij ons zijn vaak een beetje ten einde raad. Die hebben het soms zelf al geprobeerd, maar die zien het niet meer zitten. Ik ben dan neutraal, dus daarom wordt mijn hulp ingeroepen. Dan kom ik met mijn camera. Dat werkt soms heel leuk. Dan vinden mensen mij heel aardig en leuk. En dan, nou ja, dan doet dat het ijs smelten. En in sommige gevallen moet ik enorm door weerstand heen. Omdat ik met een camera ben. Maar dan is het ook wel weer een uitdaging om dan toch het gesprek aan te gaan. En de mensen ervan te overtuigen dat het ook wel weer de moeite waard is om met elkaar te gaan praten. Dankjewel Bert van Leeuwen van het familiediner. En het nieuwe seizoen van dat programma is vanavond te zien om 9:30 op NPO 1. Heeft u een eigen woning? Dat kan gevolgen hebben voor uw belastingen. Bijvoorbeeld als u een huis koopt of verkoopt. Maar ook wanneer u geld leent voor een verbouwing. In sommige gevallen kunt u geld terugkrijgen. Wilt u weten hoe het zit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. De checklist Eigen Woning helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/eigenwoning. Vertrek met Holland-Amerika-lijn gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Direct geld besparen? Laat dan nu je dak isoleren met PIF-isolatie door een PIF Pro. Kijk op zogepift.nl. Indonesië. Schoonheid, schaamte, ongemak. De grote Indonesië-tentoonstelling vertelt het hele verhaal. Ga naar nieuwekerk.nl. Nu isoleren! Zogepift.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Informateur Plasterk heeft verbaasd gereageerd op het besluit van NSC-leider Omtzigt om uit de formatiegesprekken te stappen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wouwgemoed. Informateur Plasterk spreekt van een warrig verhaal van Omtzigt over het afbreken van de gesprekken. Plasterk kreeg in een appje te horen dat NSC uit de gesprekken stapt. Hij hoopt vandaag meer duidelijkheid te krijgen. En Plasterk noemt het onzin dat informatie over financiële tegenvallers te lang op een stapel heeft gelegen, zoals Omtzigt beweert. Volgens Plasterk is er informatie gevraagd aan alle ministeries over geldzaken. De laatste brieven zouden vorige week zijn binnengekomen en toen allemaal naar de vier formerende partijen, PVV, NSC, VVD en BBB zijn gegaan. NSC-leider Omtzigt zegt nog wel open te staan voor onderhandelingen, maar niet in deze ronde. Met welke partijen NSC dan kan onderhandelen, liet Omtzigt in het midden. Dankzij een nieuwe techniek wordt al na een week duidelijk of een bekend antidepressivum werkt. Normaal duurt dat tot 2 maanden. Het gaat om het antidepressivum sertraline. Dat wordt verkocht onder de naam Zoloft. Zo'n 126.000 mensen in Nederland gebruiken het. Met een algoritme van het Amsterdam UMC blijkt dat ongeveer 2/3 van het aantal voorschrijvingen van het middel geschrapt kan worden, omdat het bij deze patiënten geen effect heeft. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken is vandaag in Israël. Hij wil onder meer proberen om een gijzelaarsdeal te bereiken tussen Hamas en Israël. Ook staat de humanitaire situatie in Gaza op de agenda. Gisteren zei bemiddelaar Qatar dat Hamas over het algemeen positief heeft gereageerd op een nieuw plan voor een staakt het vuren en de vrijlating van gijzelaars. Hamas stelt wel voorwaarden die voor Israël onacceptabel zijn, zoals een permanent staakt het vuren. Blinken was de afgelopen dagen al in Saoedi-Arabië, Egypte en Qatar om te spreken over de situatie in het Midden-Oosten. China ontkent met klim dat het achter de spionagesoftware zit die is ontdekt op een computersysteem van de Nederlandse krijgsmacht. De Chinese ambassade spreekt van kwaadaardige speculaties en ongegronde beschuldigingen. De militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst zei gisteren dat het gaat om malware die is geplaatst door een Chinese staatsinstelling. Ook andere instellingen gebruiken de software. Daarom waarschuwde MIVD ook andere bedrijven om hun systemen op updates te controleren. De Britse koning Charles krijgt veel steunbetuigingen. Eergisteren werd bekend dat de 75-jarige vorst kanker heeft. Premier Sunak zegt dat de ziekte in een vroeg stadium is ontdekt en dat hij hoopt op een volledig herstel. Vorige week maakte Buckingham Palace al bekend dat Charles was behandeld voor een goedaardige aandoening aan zijn prostaat. 9 maanden geleden werd hij gekroond. Nu zal zijn zoon Prins William sommige taken van de koning moeten overnemen. En broer Harry is overgevlogen uit de Verenigde Staten om zich bij zijn vader te voegen. Het weer, regen trekt via het zuiden het land uit. In Limburg blijft het nat. In de rest van het land is het zo goed als droog. In de kustprovincies is er soms wat zon. Het wordt ongeveer 7 graden vandaag. Morgen regen met in het noordoosten mogelijk natte sneeuw. Maar de temperatuur gaat wel weer omhoog. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, de ochtendspits is begonnen met vooral files die niet veel meer vertraging veroorzaken dan een kleine 5 minuten. Wel 2 opvallende. Om te beginnen de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en het Rotterpolderplein is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar afgesloten. Vertraging loopt op tot bijna een half uur. En de A27, Gorkum richting Utrecht. Voor Hagestein ook een ongeluk. 2 rijstroken dicht. Vertraging daar 10 minuten. Ster. De Leijert. Hij wil overstappen naar een duurzame bank, maar blijft hangen bij zijn oude. Omdat het hem gedoe lijkt. Terwijl een overstap naar ASN Bank heel eenvoudig is. Zo doe jij duurzaam, terwijl de overstapservice je betalingen soepel laat doorlopen. Heb jij ook groene bedoelingen? Stap eenvoudig over op asnbank.nl. Zo maakt geld gelukkig. En ben je ZZP'er? Er is ook een overstapservice voor ondernemers. Koninklijke Kunst, een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis, nu in Museum Gouda. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het hing al een tijdje in de lucht, maar gisteren kwam er dan toch opeens een voorlopig einde aan de onderhandelingen over een nieuw kabinet. NSC van Pieter Omtzigt ziet verder gaan niet meer zitten, althans op dit moment. Informateur Plasterk was nogal verbaasd door het besluit van NSC. Ik ben een beetje verbaasd. Vond een beetje, van wat ik tot dusver gehoord heb, warrig verhaal. Dus ik heb voor de 4 partijleiders uitgenodigd om morgenavond bij mij te komen om dit te bespreken. En dan zal ik mijn verslag gaan schrijven. Politiek verslaggever Wilco Boom. We hoorden gisteravond dat financiën voor Omtzigt de reden zijn om er vooralsnog mee te stoppen. Hoe zit dat? Ja, Omtzigt verklaart dat hij al aan het begin van de gesprekken onder leiding van Plasterk, en dat was begin december, een overzicht heeft gevraagd van mogelijke tegenvallers aan de ministeries. Nou, dat overzicht zou Plasterk eind januari hebben gekregen. En gisteren kreeg ik het pas, zegt Omtzigt. Nou, Plasterk op zijn beurt ontkent stukken te hebben achtergehouden. De laatste brieven kwamen volgens hem pas vorige week binnen en zijn toen naar alle partijen gegaan. Hoe dan ook, uit die cijfers blijkt dat de financiële situatie van de overheid minder rooskleurig is dan Omtzigt had gehoopt. En dat is nu de reden om in deze fase niet verder willen praten. En dit zei Omtzigt er gisteravond over bij Humberto. Ik wilde weten welke financiële lijken er in mijn kast lagen. Want we hebben de afgelopen jaren met Rutte heel veel financiële lijken gezien. Een van de centrale vragen die we moesten beantwoorden is: is er zicht, is er perspectief op overeenstemming op financiën? Ja, dan is het wel fijn dat je deze stuk hebt. En daarom dacht ik van ja, dan hoeven we deze dag niet af te maken. Mm. Dan zeg ik gewoon, Iemand moet gewoon duidelijk maken hoeveel problemen met financiën zijn en hoeveel er kan. En dat kan heel veel minder dan we gehoopt hadden. En dan moet dat het startpunt zijn van de formatie. Ja, en heel opmerkelijk. Omtzigt stuurde gisteravond een uitgebreide verklaring over naar de leden van zijn partij en ook naar de sociale media. En ging gisteravond ook naar de studio van Umberto. Maar informateur Plasterk moest het doen met een appje van hem. En Omtzigt liet gisteren ook weten dat hij niet wil ingaan op die uitnodiging van Plasterk om vanavond nogmaals met de andere vier aan tafel te gaan zitten voor een afrondend gesprek. Hoewel hij daar dan later op de avond ook weer op leek terug te gaan komen. Aha. Nou, je zei net, Omtzigt wil nu niet door. Dat betekent dus later wel? Dat is wat hij in elk geval zelf zei. Omtzigt wil dat de Kamer volgende week debatteert over het verslag dat Plasterk toch al over deze informatieronde moet schrijven. En afhankelijk van wat daaruit komt wil hij dan later wel weer meepraten, maar het liefst met nog meer partijen en dan gericht op de vorming van een zakenkabinet of een minderheidskabinet of een extra parlementair kabinet. In elk geval een kabinet met minder binding met partijen in de Kamer. En daar zou NSC zijn partij dan gedoogsteun aan kunnen geven. Er zijn verkiezingen geweest op 22 november. Dat is al de grote problemen rondom migratie, rondom wonen, rondom bestaanszekerheid moeten opgelost worden. NSC staat nog steeds open om onderhandelingen te voeren. Hè? Maar, met dezelfde partijen? Wij hebben een voorkeur om een wat bredere coalitie te hebben. En dat hebben we altijd gezegd. Maar als ik die informatie niet heb en op deze manier moet onderhandelen, dan zeg ik vandaag niet. Hebben we de volgende week een debat over. Kijken wat de beste manier is om het land te doen. Ik noem de PVV. Dat is wil ik graag zien. Nou reageerden de andere drie partijleiders, Wilders, Jezegus en Van der Plas, gisteravond verrast en teleurgesteld op dit besluit. Hoe gemeend was dat? Nou, ik denk dat we dat wel met een korrel zout moeten nemen. De laatste twee weken hebben we gezien dat er toch al steeds meer onderlinge irritaties naar buiten kwamen. Hè? Je hoorde berichten dat Omtzigt een twijfelaar zou zijn. Van der Plas kon niet rekenen. Jezegus zei op een partijcongres iets onaardigs over Wilders. Nou, Wilders noemde haar vervolgens weer zuur. Kortom, de sfeer was suboptimaal. Gisteren kwam ook de suggestie bij deze andere drie vandaan dat Omtzigt koud watervrees heeft. In elk geval, Omtzigt zei gisteren ook dat de onderlinge sfeer een reden was om nu pas op de plaats te maken. En aanvankelijk had de Omtzigt ook grote moeite met het verkiezingsprogramma van Wilders. Die zou de grondwet aan zijn laars lappen. Plasterk, de informateur, moest dat bespreken met de partij. Wat is daarvan eigenlijk overgebleven? Nou, eigenlijk heel weinig. Plasterk moest inderdaad dit meningsverschil eerst oplossen in opdracht van de Tweede Kamer voordat er over andere onderwerpen gesproken zou kunnen worden, zoals de financiën. Nou, en uit een opmerking die de informateur gisteren opmaakte, kunnen we opmaken dat dit gelukt is. Ik heb me gehouden aan de opdracht dat er niet over andere onderwerpen mocht worden gepraat dan nadat er eerst was vastgesteld. En dat zal in mijn verslag komen of alle partijen bereid zijn zich aan de grondwet en de wet en alle verdragen te houden. Ja, en dit is best een belangrijke uitspraak van Plasterk, want het betekent eigenlijk dat Omtzigt dus niet om principiële redenen tijdelijk uit de formatie is gestapt. En dat maakt het ook een stuk makkelijker om de komende tijd op enig moment weer in te stappen. Maar grote vraag, wie is hier nu beter van geworden? Nou, misschien toch wel Omtzigt en zijn partij. Want hij wilde eigenlijk van meet af aan niet meer dan een gedoogrol. Maar voordat hij dat aan het begin van de formatie kon zeggen, werd dat gedwarsboomd eigenlijk door de VVD, die toen al heel snel zei een kabinet met Wilders alleen te willen gedogen. Daardoor kon NSC dat eigenlijk niet meer doen. Want ja, twee gedoogpartijen, dat is wel een beetje veel van het goede. Ja, door nu een stap terug te doen en te zeggen dat hij later wel weer door onderhandelen, maar dan in een andere rol, ja, worden die andere drie toch een beetje tot elkaar veroordeeld als ze een rechtskabinet willen en kan hij zijn handen vrij houden. Althans, dat zal Omtzigt hopen. Zoals gezegd, de VVD wil eigenlijk ook alleen gedogen. Dus of dat zo gaat uitpakken, dat zal moeten gaan blijken de komende tijd. Komt een kabinet met de tweede partij uit de Kamer, GroenLinks-PvdA, onder leiding van Timmermans hierdoor dichterbij? Of is dat echt uitgesloten? Nou, het lijkt me inderdaad uitgesloten. Want de PVV, de verreweg de grootste partij, die wil dat zeker niet. Nou, de VVD heeft de deur in de verkiezingscampagne naar de Partij van de Arbeid niet alleen dichtgegooid, maar ook dichtgeschroefd aan twee kanten. Ook NSC en BBB zien regeren met GroenLinks, Partij van de Arbeid niet zitten. Dus eigenlijk zijn deze vier tot elkaar veroordeeld als ze een kabinet mogelijk willen maken. Misschien moest deze eerste formatie ook wel mislukken om het alsnog op een ander moment wel te kunnen laten slagen. Dat is vaker gebeurd bij het eerste kabinet Kok bijvoorbeeld in de jaren 90. als het maar lang genoeg duurt, wordt het moeilijker om te weigeren voor partijen en kunnen ze ook beter aan hun achterban uitleggen dat het voor het landsbelang toch maar nodig is mee te gaan doen aan een coalitie die dan misschien niet de eerste voorkeur had. Maar hoe dan ook, dit gaat in elk geval nog een hele tijd duren voordat er een nieuw kabinet is. Dankjewel, Wilco Boom. Ik praat erover door met politicoloog Armen Hakverdian, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kijkt u naar deze zet van NSC en Omtzigt? Nou, het is wel verbazend dat het niet om de principiële punten gaat waarop Omtzigt breekt, waar die het altijd over had, ook in de verkiezingscampagne, maar dat het uiteindelijk gaat om geld. Dat heeft mij wel verbaasd. Waarom? Nou ja, omdat Omtzigt natuurlijk... Kijk, aan de ene kant, iedere partij heeft te maken met een financiële situatie waarbij je soms in goed weer, soms in slecht weer zit. En je moet, wat mij betreft, als politieke partij, in beide omstandigheden moet jij laten zien dat jij het land kunt besturen. Je kunt niet alleen maar gaan regeren als het goed is met de economie en je lekker geld kan uitgeven. Dus dat is een merkwaardige beslissing. En dat principiële punt van die democratische rechtsstaat, dat was zijn punt in de campagne waarom hij niet met Wilders en een meerderheidskabinet wilde. Als hij daarop had gebroken, was dat veel duidelijker geweest, ook richting zijn eigen achterban, van ik heb hier altijd een heel consistente koers opgevaren. Dat blijkt niet het geval te zijn. We moeten natuurlijk dat verslag afwachten van Plasterk, of het nou echt zo is dat de plooien zijn gladgestreken wat betreft die antirechtsstatelijke punten van de PVV. Maar het feit dat het uiteindelijk toch gaat om de knikkers in plaats van om democratische principes, vind ik niet bij Omtzigt passen. Maar waarom stappen ze eigenlijk niet helemaal uit de formatie? Nou ja, dat is ook, ik denk iedereen gist naar antwoorden hierover. Omtzigt die is natuurlijk notoor onduidelijk in zijn communicatie rondom dit soort punten. Dus ja, hij wil misschien de deur open houden. Uiteindelijk, wat ook net werd gezegd, er zijn niet heel veel alternatieve coalities. Helaas, ik bedoel, er zijn natuurlijk getalsmatig wel coalities te vormen, maar misschien zijn deze partijen tot elkaar veroordeeld. Dus Omtzigt die wil heel graag zo'n minderheidskabinet. Misschien denkt hij op deze manier zijn wil te kunnen doordrukken. Maar ja, de man is niet goed in heldere communicatie. En we zitten nu met z'n allen te gissen naar wat dit kan betekenen op het moment dat in Nederland de problemen zich enorm opstapelen en deze partijen toch ook de afgelopen tijd allemaal spraken van urgente problemen, noem maar op. Nou ja, deze formatie is wat dat betreft natuurlijk een aansluiting tot dusver. En hoe zou de achterban van NSC kijken naar het besluit van de partijleider? Ook dat is gissen. Eigenlijk kun je met dit soort beslissingen, als je wil kijken naar de achterban, moet je enquêteonderzoek doen en het voorleggen aan de achterban. Ik denk dus het feit dat Omtzigt niet met Wilders in zee wilde in een regulier kabinet kan voor die achterban geen verrassing zijn. Of ze hebben zitten slapen bij de campagne. Maar uit bestaand enquêteonderzoek, wat ik heb gezien de afgelopen tijd, ook in de campagne, blijkt dat de NSC-kiezer in ieder geval wel open stond voor zo'n coalitie over rechts. Maar één ding is wel heel belangrijk om te onthouden. In Nederland kiezen we natuurlijk niet voor coalities. Hè. Mm-hmm. Dus enquêteonderzoek geeft een indicatie, maar kan nooit een basis zijn voor regeringsvorming. Wij kiezen een parlement, eigenlijk een Tweede Kamer, indirect een Eerste Kamer. Dat is de basis voor een regering. Kiezers die hebben in Nederland totaal geen mogelijkheid om in formele zin een regering te kiezen. Dus dat blijft altijd, er lopen allerlei dingen door elkaar in het hoofd van de kiezer. Wij hebben gestemd op partijen en die partijen zijn nu aan zet. En dan kan zo'n achterban wel van alles vinden. Maar zolang onze campagnes niet gaan over welke regering er wordt gevormd, is dat allemaal wat minder belangrijk. Wat doet dit alles met het vertrouwen van die kiezer hier in Nederland? Nou ja, de kiezer of het electoraat houdt niet van gedoe, van politiek gedoe. In dat jaar 2021, toen dat vertrouwen zo'n enorme knauw kreeg, had dat ook in grote mate te maken met destijds alle politieke spelletjes en het wantrouwen onder politici. Ja, dus wat dat betreft een voortslepende formatie met partijleiders die elkaar op sociale media de maat nemen in plaats van gewacht een beetje als volwassen mensen normaal met elkaar om te gaan en een coalitie te vormen, ja, dat zal het vertrouwen niet helpen. Dus wat dat betreft, als er wantrouwen is onder de mensen die samen het land moeten gaan besturen, ja, dan kun je ook niet verwachten dat kiezers dat met veel vertrouwen tegemoet zien. Dank, politicoloog Armen Hakverdian. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 17 over 7. Bij Nieuwsuur ging het over het rapport van de Algemene Rekenkamer. Daaruit blijkt dat de Belastingdienst een fors personeelstekort heeft. En dat gaat ten koste van het terughalen van belastingschulden die zijn opgebouwd door ondernemers in de coronaperiode. Het gaat mogelijk om miljarden euro's. Ewout Eergang, collegelid van de Rekenkamer, vertelde bang te zijn dat het geld helemaal niet meer terugkomt. Nou ja, als bedrijven niet terug kunnen betalen, ja, dan gaat dat ook met dwanginvordering niet lukken. Maar dat is natuurlijk ook het risico dat als een vordering onnodig lang blijft staan, bijvoorbeeld omdat er gebrek aan capaciteit is, ja, dat er in de tussentijd iets gebeurt waardoor het bedrag alsnog niet geïnd kan worden. Dus ja, daar kan dus zeg maar een slechte economische situatie en gebrekkige invorderingscapaciteit kan wel bij elkaar optellen met extra risico voor de schatkist. En volgens Eergang zou een nieuw kabinet de Belastingdienst een handje kunnen helpen. De Belastingdienst heeft heel veel ingewikkelde fiscale wet- en regelgeving om uit te voeren, om het allemaal niet nog veel ingewikkelder te maken met nieuwe fiscale regelingen, fiscale tierlantijntjes, waardoor het eigenlijk nog moeilijker uitvoerbaar is. Onze oproep is wel van probeer het nou niet nog ingewikkelder te maken. Dat is in het belang van iedereen. En vraag ook vooral aan de Belastingdienst die het moet uitvoeren van kan het? En hou er rekening mee als daar het signaal komt van nou dat wordt echt heel ingewikkeld. Bij Langs de Lijnen Omstreken ging het over het standbeeld van Jan Pieterszoon Koen in Hoorn. De gemeenteraad sprak gisteren over de toekomst van het omstreden beeld van de directeur-generaal van de VOC. Het is een langslepende discussie, zei NH-verslaggever Maarten Edelenbos. Even leek er een oplossing te zijn door een bordje te plaatsen op de sokkel. Op dat plakkaat staat een tekst die ook al een beetje de kritische kant laat zien van Jan Pieterszoon Koen en niet alleen de held Jan Pieterszoon Koen. En daarmee dachten mensen de discussie in de kiem te hebben gesmoord, maar ja, die is gewoon weer opgekomen laaien. Er zijn demonstraties geweest, er wordt veelvuldig over gesproken in de raad. Nou ja, debatten, noem het maar op, maar een oplossing die is nog steeds niet gevonden. Er zijn volgens Edelenbos verschillende scenario's voor de toekomst van het standbeeld. We hebben mensen die vinden dat beeld moet verplaatst worden naar een andere plek, eigenlijk een beetje buiten het zicht, maar vooral niet vernietigd worden. Dat vindt eigenlijk niemand een goed idee. Er zijn mensen die vinden dat het gewoon moet blijven staan. En er zijn ook mensen die zeggen, nou, als we nog wat extra context toevoegen aan het beeld nu, hè, misschien nog een extra plakkaat op de sokkel erbij zetten, dan is dat ook wel prima. En je merkt in ieder geval wel dat echt er hopeloze verdeeldheid is. En ook onderling in de coalitie ligt het onderwerp enorm gevoelig. Het zou zomaar een bom kunnen zijn onder de coalitie die er nu zit. Dat was gisteravond op Radio NTV. De Boeing van Alaska Airlines, die in de lucht een paneel verloor, miste volgens de New York Times mogelijk in de fabriek al een paar schroeven. Boeing vergat mogelijk bouten terug te schroeven na een reparatie, meldt de New York Times. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit meldt in een voorlopige conclusie dat er vorig jaar nog voor de levering van de 737 MAX aan Alaska Airlines 4 bouten uit het paneel werden gehaald voor reparaties. En op een foto is te zien dat bij het terugplaatsen van het paneel bouten ontbraken. De baas van Boeing trekt het boetekleed aan en zegt dat, wat de eindconclusie van dit onderzoek ook is, Boeing is hiervoor verantwoordelijk. De sectenleider van de Good News Church in Kenia wordt volgens de krant De Star vervolgd voor de moord op 191 kinderen. Samen met 29 anderen staat de leider Paul Netenga Mackenzie terecht voor gruwelheden rond de secte in een bos in Zuid-Kenia. Hij stimuleerde zijn volgelingen om zich uit te hongeren om zo dichter bij Jezus te komen. In het bos werden honderden lichamen gevonden. De meeste mensen waren omgekomen door een gebrek aan voedsel. Er bleken ook volgelingen te zijn geslagen en gewurgd. Bij de Japanse kust zouden minstens 10 orka's vastzitten in het zeeijs. Volgens de Japanse publieke omroep NHK zijn de orka's voor het eerst gezien door een lokale visser bij het noordelijke eiland Hokkaido. Die borstelen zich af en toe tussen de ijsschotsen naar boven om adem te halen. Japanse autoriteiten zeggen dat ze geen mogelijkheden hebben om de orka's te redden. Maar de website over dierennieuws The Animal Reader meldt dat een hulporganisatie heeft aangeboden een ijsbreker naar het gebied te sturen. En daar zou Japan niet op hebben gereageerd. En de Amerikaanse presentator Tucker Carlson gaat de Russische president Poetin interviewen. Carlson, vorig jaar werd hij ontslagen bij Fox, deelde steeds vaker complottheorieën in zijn tv-programma's en dook nu op beelden al op in Moskou. Hij bevestigt nu zelf een interview met Poetin. Op een video op X legt Carlsen uit waarom hij de Russische president gaat interviewen. Omdat ik journalist ben, zegt Tucker. First, because it's our job. We're in journalism. Our duty is to inform people. 2 years into a war that's reshaping the entire world, most Americans are not informed. Ik wil hiermee de Amerikanen informeren over deze ingrijpende oorlog, aldus Tucker Carlson. Nou, hoe, wat hij ook vindt, toch wel interessant om Poetin weer in een interview te horen. Alleen wanneer dat interview met Poetin dan komt, dat is nog onduidelijk. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, de meeste dagelijkse files staan op dit moment in het zuiden van het land. Elders zijn wat ongelukken gebeurd, zoals onder andere op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Voor knooppunt Rotterpolderplein is zoals gezegd een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Er staat 7 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. Deze week zijn de kwartfinales van de KNVB-beker. NEC heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finale ten koste van ADO Den Haag. Sportcommentator Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Gloort er Europees voetbal in Nijmegen? Ja, dat is een mooi woord, maar dat gloort er toch echt. Want ze zijn dankzij eigen verdiensten goede competitiehelft spelen ze. En nu ook goed in de beker. Halve finale. En als je dan ziet de andere kwartfinales. Vanavond Cambuur-Vitesse. Morgen Groningen-Fortuna-Sittard. Dat zijn geen clubs waar NEC van achterover valt. Natuurlijk vanavond ook Feyenoord-AZ. De clubs die elkaar afgelopen zondag ook al troffen. En dat is wel het belangrijkste duel in de kwartfinale. Met Feyenoord toch wel echt als favoriet vanavond thuis. En ja, als je dan zo naar dat veld kijkt, en je ziet ze ook nog eens in de competitie zich voor de na-competitie misschien gaan plaatsen, dan hebben ze 2 ijzers in het vuur in Nijmegen. Dat hebben ze nogmaals vooral aan eigen kracht te danken. En ze mogen echt hopen en stiekem denken aan Europees voetbal. Iets wat niet zo vaak voorkomt bij dergelijke clubs. Maar dit jaar zijn ze op koers. En natuurlijk, Feyenoord is dan natuurlijk wel de grote favoriet uiteindelijk voor de beker. Maar die zijn met hun hoofd toch meer bij Champions League voetbal. Kortom, in Nijmegen zullen ze rustig gaan kijken hoe die andere wedstrijden verlopen. En een stille hoop hebben op Europa. Dan kijken we even over de grens. De continentale voetbaltoernooien van Afrika en Azië, die bereiken nu ook een beslissende fase. Hoe staat het er daarvoor? Ja, gisteren een grote verrassing. Jordanië, een land wat we niet vaak in het internationale voetbal ver zien komen, was al voor het eerst halve finalist op dit toernooi. Maar versloeg een van de grote favorieten, Zuid-Korea, met 2-0. Ze hadden in de pool ook al 2-2 gespeeld. Zij zijn nu finalist daar bij de Azië Cup. En die andere finalist moet komen uit Iran tegen titelverdediger Qatar. Dat is een wedstrijd die vanmiddag gespeeld wordt. Toch allemaal wel redelijk verrassend. Want bijvoorbeeld een land als Japan zou je daar verwachten al uitgeschakeld. En ook Zuid-Korea was daarna de favoriet. Kortom, dat verloopt vrij relatief sensationeel, dat toernooi. Dat kan je eigenlijk ook wel van de Afrika Cup zeggen. Marokko eruit, Egypte eruit. Maar goed hoor, daar zijn een aantal goede landen over. Ook daar vandaag de halve finales. Nigeria gaat spelen tegen Zuid-Afrika om 6 uur onze tijd. En het thuisland, Ivoorkust, toch ook wel een groot voetballand, maar heel apart doorgekomen als derde in de pool. Coach ontslagen tijdens het toernooi. Ik zeg het nog maar eens even, de assistent die het overneemt. En nu ineens toch de favoriet te spelen in het thuisland tegen de Democratische Republiek Congo vanavond. Dus ook daar gaan we naar een slot. Maar ja, nogmaals, Marokko, Egypte, de landen die je daar zou verwachten, zijn er ook niet bij. Dus beide toernooien gaan toch wel weer op een redelijk verrassende winnaar af. En er is alweer een WK waterpolo. Die is wel heel snel na de vorige, hè? Ja. Ja, mensen zullen denken, houden ze nooit op. Daar hebben ze een WK gespeeld. De Nederlandse vrouwen, toen een EK. Die hebben ze allebei gewonnen. Nu is er alweer een WK. En dan te bedenken dat de Olympische Spelen later dit jaar natuurlijk het toernooi is waar het allemaal om gaat. Nou, daar is Nederland al lang en breed voor geplaatst. Ze hebben de eerste wedstrijd verloren van de Verenigde Staten. Is allemaal niet zo erg. Ze zitten in een pool van 4. Gisteren verpulverden ze werkelijk Kazachstan. Spelen nog een wedstrijd tegen Brazilië. Gaan dan een tussenronde spelen. Want dat is omdat ze nu tweede worden in die pool nodig. Maar ook dat zal geen probleem zijn. En dan begint het toernooi pas echt. En Nederland is echt wereldtop. Ondanks die ene verloren wedstrijd. Zal dat dit toernooi ook willen doen. Maar het mag ook helder zijn hoe raar het klinkt. Dat de grote prioriteit later dit jaar ligt in Parijs. En op dit toernooi zullen heel veel landen, waaronder ook Nederland, gewoon een aantal nieuwe dingen uitproberen. Hoe raar dat klinkt voor een WK. Maar ja, met het derde grote toernooi in een half jaar is ze dat vergeven. We gaan kijken hoe ver ze komen. Maar de ogen en de blik zijn toch vooral bij die waterpolenvrouwen gericht op Parijs. Waar ze echt een hele grote kans op een hele mooie medaille hebben. Dankjewel, Tom.

Kijken we naar morgen. Morgen wordt een hele andere dag. Het is bewolkt. Vanuit het zuiden trekt een neerslaggebied het land in. Op veel plaatsen valt in eerste instantie regen, maar in de noordelijke helft van het land kan tijdelijk ook natte sneeuw of sneeuw vallen. En zou het zelfs eventjes wit kunnen worden, vooral in het noorden, maar misschien ook wel op de Veluwe. En dan heb ik het al over later morgenmiddag en morgenavond. Uiteindelijk wint de zachte lucht terrein. En morgenavond gaat in het zuiden de temperatuur alweer omhoog naar 1 graad of 10. En richting het weekend? Het weekend start vrij nat. Vrijdag is ook een natte dag, maar ook zaterdag is het behoorlijk nat. Temperaturen dan hoog voor de tijd van het jaar met zo'n 12 graden. Zondag lijkt een iets drogere dag te worden met een paar graden lager als middagtemperatuur, zo'n 9 graden. Kijken we nog verder naar volgende week, dan wordt het wat vaker droog. Zien we de zon weer wat vaker en zijn de temperaturen vrij normaal met 7 of 8 graden overdag en dichtbij het vriespunt 's nachts. Dank. Dan de ANWB Verkeersinformatie. Erik Evengroen. Ja, naast de dagelijkse files veroorzaakt ongeluk op dit moment de meeste oponthoud, zoals op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Voor knooppunt Rotterpolderplein is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is behoorlijk, bijna 3 kwartier. De A12 dan, Duitse grens richting Utrecht. Voor knooppunt Grijshoort was een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De linkerrijstrook is nog afgesloten en de vertraging is 1 kwartier. De A22 Beverwijk richting Velsen. Voor knooppunt Velsen 7 kilometer file rijden met 1,5 uur vertraging. En dan de A27 Breda richting Utrecht. Voor Lexmond is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. En een stukje verder op dezelfde A27 bij Hagestein. Daar is de weg zelfs dicht door een ongeluk. Omrijden kan via de A2 en de A12. It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van vakantie en vakantievoorpret. Van die ene hotspot checken en lezen over nieuwe lievelingsplekken. En straks even helemaal niks. Wij houden van vroeg boeken voor nog meer vakantievoorpret met goed gevoelgarantie. Wij houden van vakantie. Sunweb. Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht? Rembrandt maakt voor u het verschil in elke fase van een overnameproces. Wij kennen het belang van iedere slag voor het beste resultaat. Ik ben Marijke van Ruiven, manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Wil je op vakantie of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Wie wordt de beste allround danser van Nederland? 10 amateurdansers kunnen hun droom verwezenlijken om professioneel danser te worden. Dit is meer dan een wedstrijd. Wie houdt de lange strijd vol en leert zo goed mogelijk alle dansstijlen? Zo, welkom bij Project Dans. Stream nu op NPO Start. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Aanhoudende demonstraties in Haiti. De bevolking eist dat premier Ariel Henry aftreedt. Vandaag verloopt zijn ambtstermijn, maar het is de vraag of hij plaatsmaakt voor een nieuwe premier. Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna, waarom eisen de Haitianen zijn aftreden? Nou ja, allereerst omdat de mensen willen dat er nu eindelijk verkiezingen komen. Want dat had al veel langer moeten gebeuren. En die waren ook beloofd, maar dat wordt steeds uitgesteld. Ja, nu verloopt de termijn definitief van de huidige premier Henry. En zij houden hem ook verantwoordelijk voor de enorme chaos in het land. Er is echt al jaren is het daar chaotisch. Sinds de moord op de vorige president Jovenel Moïse in 2021... is het land verzeild geraakt in een enorme geweldspiraal. Allemaal rivaliserende bendes die elkaar bestrijden. De politie die het niet meer onder controle heeft. En ja, zij stellen dus, hij is daar verantwoordelijk voor. En sinds maandag zijn er eigenlijk opnieuw demonstraties, omdat de mensen bang zijn dat hij niet wil plaatsmaken. En ja, ze hopen dat hij dat wel doet, maar de kans is klein. Maar waarom denken ze dat hij toch wil blijven? Nou ja, omdat ze helemaal niet merken dat er voorbereidingen komen van verkiezingen. En hij heeft ook al gezegd van het is eigenlijk veel te gevaarlijk om nu, juist in deze tijd met al die bendes, om verkiezingen te houden. Dus ja, de vrees is dat Henri blijft waar hij zit. En dat hij dus niet weg wil. En dat is ook wat de mensen zeggen van we moeten nu eindelijk eens een keer een democratisch gekozen president, want Henri heeft de macht genomen nadat de vorige president dus werd vermoord, maar hij is nooit gekozen. Staat er eigenlijk al een opvolger klaar? En je ziet wel dat verschillende mensen al het voortouw nemen. Ook in deze demonstraties die vanaf maandag ook plaatsvinden. Bijvoorbeeld iemand als een voormalige presidentskandidaat Jean Jarre, die heeft ook echt het voortouw genomen. Maar ook iemand als Guy Philippe, dat is een voormalige coupleider die betrokken was bij een staatsgreep in 2004... tegen oud-president Aristide. Die heeft jarenlang in de VS gevangen gezeten voor betrokkenheid bij drugshandel. Maar hij is eind vorig jaar teruggekeerd. De VS hebben daar ook bij geholpen. En hij heeft zich eigenlijk sinds gisteren naar voren geschoven en gezegd van, ik ga ook de straat op, Henri moet aftreden. En als hij dat niet doet, dan kan het nog veel chaotischer worden. Dus je ziet dat verschillende mensen zichzelf naar voren schuiven. En ja, dat geeft ook wel een heel grillig vooruitzicht wat er kan gebeuren vandaag in Haiti. Nou, je zei het net al, Haiti zit in een geweldspiraal. Die duurt al een hele tijd. Is er enig uitzicht dat het gaat veranderen of verbeteren? En er lag een groot politieplan klaar om vanuit Kenia 1000 agenten naar Haiti te sturen. Dat was een plan wat ook helemaal bekostigd werd door de Verenigde Staten. Alleen dat plan is onlangs door het Keniaans gerechtshof geblokkeerd. Maar nu zijn er toch weer mogelijkheden misschien dat de Keniaanse president toch alsnog agenten stuurt. Haitianen weten niet waar ze aan toe zijn. Ik sprak van de week ook nog mensen die zeggen van ja, we horen eigenlijk verschillende berichten over dit plan, maar wij zijn wel heel erg toe aan een oplossing. Want de angst leeft daar dat er echt een burgeroorlog kan uitbreken en dat het land dus nog in een verdere neerwaartse spiraal terechtkomt. Dus ja, daar wachten ze in spanning af en vooral ook wat er vandaag gaat gebeuren. Ja, wat wordt er eigenlijk verwacht of gedaan als Henri toch blijft zitten vandaag? Nou ja, de inschatting wat ik hoor van verschillende berichten is dat hij niet vrijwillig weggaat. Ja, en dan kan je dus echt een verdere escalatie krijgen. Te meer ook omdat je dus die verschillende leiders hebt, hè, die ik al noemde, die zichzelf naar voren schuiven. Mensen zijn verhit. Je hebt meer dan 100 zwaar bewapende bendes in het land. Dus ja, de vrees is dat er dan echt misschien wel zelfs een burgeroorlog kan uitbreken. Dus ja, vandaag en de komende week denk ik ook dat het heel spannend wordt in Haiti. Dank, correspondent Nina Jurna. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Een jaar na de enorme aardbevingen in Turkije en Syrië zijn er nog steeds honderdduizenden mensen aangewezen op hulp. En daarom worden er nog steeds inzamelingsacties georganiseerd. Zo was er gisteravond een benefietconcert in Arnhem. Een zware dag van ons allemaal. En iedereen verdrietig. Tuurlijk emotioneel nog steeds, want zoveel mensen overleden. Ja. En het is nog steeds een ramp daar. Beste mensen, u gaat zo meteen luisteren naar dit hele bijzondere gezelschap. Ik zou zeggen, veel succes, heren. Het benefietconcert is georganiseerd door Unisos. Dat is een stichting die meteen na de aardbevingen is opgericht om vooral kinderen met een verstandelijke of een lichamelijke beperking te ondersteunen. Voorzitter Erdem Yaktimur, zijn er veel kinderen in het aardbevingsgebied met zo'n beperking? Ja, we hebben wat onderzoek laten doen en het meest getroffen gebied is Hatay. En daar bleek dus 200 families die een kind of twee kinderen hebben met een handicap. Hoe zijn die mensen eraan toe? Hebben ze een huis? Wonen ze in een container of misschien zelfs in een tent? Nou ja, grotendeels in containers, een deel ook in een tent, hebben we begrepen. En sommigen die hebben ook problemen met de basisbehoeften. En vooral deze kinderen die regulier al niet altijd de juiste zorg krijgen. En dan is dat natuurlijk voor die ouders extra moeilijk. Wat is de reden dat u hier bent vanavond? Wij doen één de catering voor de artiesten hier. Voor niks, zeg maar, hè, dat wij ook een bijdrage hebben. Ja. Maar ook om een gebaar te maken, zeg maar, tegen iedereen. Dat moet niet vergeten worden. Meer dan 50.000 mensen lieten leven en de schade was enorm. Kinderen raakten al hun veiligheid kwijt. Ze hadden geen dak meer boven hun hoofd of ze verloren hun ouders. De kwetsbaarste groep van deze slachtoffers Namelijk de kinderen met een beperking, fysiek of verstandelijk. Daar gaat het over vanavond. In drie stappen zouden ze eigenlijk willen helpen. Van basisbehoeften tot psychosociale ondersteuning tot eventueel de rehabilitatie. En de bedoeling is dat naast die rehabilitatiecentrum dat er ook dagbesteding, dat er bepaalde tehuizen zullen zijn om ook werk en productie te kunnen doen. Zowel de kinderen zelf als de ouders, als de moeders met name. Waarbij ook is gedacht aan bijvoorbeeld een crash voor kinderen die dan moeder moeten missen bij wijze van spreken. En, ja, en als het voor elkaar gekregen kan worden, dan is dat natuurlijk super. Van al de ticketverkoop heeft ons 17.000 euro opgebracht. Die wij kunnen gebruiken voor het project om te beginnen in Hattai. Wat vond u ervan? Fantastisch. Ja? Ja. Gewoon dat ze daar dus de kinderen die gehandicapt zijn of wees zijn, dat ze die gewoon hulp van hand bieden. Want dat is toch een waarschijnlijk een groepje wat ondergesneeuwd is. En het is een heel goed en een nobel initiatief. Ja. Een verslag was dat van Roel Pauw. En stichting Unisos heeft in Hatay al een stuk grond toegewezen voor de bouw van het toekomstige revalidatiecentrum voor kinderen met een beperking die dus slachtoffer zijn van de aardbeving. Een wereldberoemde zanger blijkt fan van een Nederlands bandje, horen we bij Omroep Gelderland. Misschien is hij ook wel wereldbezoemd. Ja. Zo populair was hij wel. Simon Le Bon, zanger van Duran Duran, is erg enthousiast over de Nijmeegse band O Hazar. Afgelopen weekend kreeg de band een berichtje van Le Bon dat hij hun single Ivory gaat draaien op de Amerikaanse radio. Vertellen de Nijmegenaren aan Omroep Gelderland. We kregen op onze Instagram in één keer een berichtje van hey, we zijn van radioprogramma Woosh, we gaan jullie draaien. Dus ik dacht, nou, zal wel. En toen in één keer gingen we lezen van, dat is Simon Le Bon van Duran Duran. You heard Ivory by O Hazar. En hoe klinkt dan die muziek waar Simon Le Bon zo enthousiast over is? Ergens hoor ik misschien wel een klein beetje een Duran Duran-achtig sfeertje. Ethisch-achtig. Dus ik snap het wel. Zeker. En ook wel leuk. Simon Le Bon heeft zijn geografie goed op orde. In het programma verbetert hij zijn sidekick met de uitspraak van de plaats Nijmegen. They're from Nijmegen. Oh, Nijmegen. Kijk. Nijmegen? Nijmegen. Zij is er nooit geweest, maar Le Bon misschien wel. Nijmegen dus. Bijna 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog zijn er volgens de Telegraaf unieke topografische kaarten opgedoken die de Duitsers gebruikten bij de aanleg van de Atlantiekwal. De lange verdedigingslinie van de nazi's langs de kust van de bezette gebieden in West-Europa. Die kaarten bleken decennia lang onaangeroerd in Europese archieven te liggen. Atlantiekwal-kenner Jeroen Rijpsma kwam ze tegen. Ze maken volgens hem de geschiedenis completer en zeggen meer dan 10.000 woorden. En de bijzonderste exemplaren zijn de komende weken te bezichtigen in de Seyss-Inquart commando-bunker op het Haags Wassenaarse landgoed Klingendaal. Op de horecabeurs in Leeuwarden zijn volop innovaties te zien die het tekort aan personeel in restaurants, cafés en hotels moet oplossen. Een van de uitvindingen, een onbemande snackwagen. En de ontwikkelaar vertelt aan Omroep Friesland hoe dat werkt. Er is een robotarm die een frikandel uit de vriezer haalt. Vervolgens dat gaat frituren in de frituurpan, gewoon volgens dezelfde werkwijze. Hij wordt afgebakken, gewoon exact op dezelfde manier. Alleen dan zonder tussenkomst van handen en met tussenkomst van robots eigenlijk. Ja, waarom zou een robot dat ook niet kunnen doen natuurlijk, een frikandel erin gooien. Alleen de gezellige praatjes eromheen, die hoop je toch nog van een medewerker te krijgen. Hoe dan ook, volgens de bedenker kan deze uitvinding zo 450 producten per uur in het vet gooien. En bij de carnavalsoptochten in Brabant kom je dit jaar niet veel zogeheten zuipwagens tegen. Die vaak saaie wagens met hossende jongeren, harde muziek en veel drank. Die mogen op veel plekken niet meer meedoen. Jongeren in Zijtaart bouwen voor het eerst een echte carnavalspraalswagen, horen we bij Omroep Brabant. Hier hebben we het grappige van de wagen, de kont eigenlijk. Ja, hier lopen we dan met de carnaval dadelijk met 40 man achteraan. Klinkt wel grappig, dat vinden we zelf ook wel. We zijn er eigenlijk achter gekomen dat een praalwagen bouwen echt heel leuk is om te doen. Ja, zuipwagen is ook vet, maar deze denk ik nog veel vetter. Juist, de organisatie van de optocht in Zuidaard is blij met dit jeugdig enthousiasme, zo zegt de voorzitter. Het is heel mooi dat jongeren weer eens een praalwagen gaan bouwen. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, de meeste dagelijkse files zien we in het midden en het zuiden van het land. En het zijn vooral ongelukken die de meeste oponthoud veroorzaken. Zoals op dit moment de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Voor knooppunt Rotterplein is een ongeluk gebeurd met meerdere personenauto's. De linkerrijstrook is nog altijd dicht. Rijkswaterstaat verwacht rond 8:30 pas de weg weer te kunnen vrijgeven. Hou rekening daar met bijna een uur vertraging. Jones, Chasing Pirates. Het is bijna 8:10. In Pakistan worden morgen verkiezingen gehouden. Oud-premier Imran Khan zit in de gevangenis en mag niet meedoen. Toch gaan meerdere kandidaten van zijn partij de strijd aan, met als grootste kanshebber oud-premier Nawaz Sharif. Correspondent Aletta André bezocht de campagne van beide partijen in Lahore. Hier wordt een rally voorbereid van de PTI, de partij van Imran Khan. Khan zit zelf al enkele maanden in de gevangenis. En het campagnevoeren wordt zijn partij heel moeilijk gemaakt. All other parties are free to sell their flags, to campaign, door-to-door campaigns. PTI is not allowed to do anything. Alle andere partijen mogen vrij hun vlaggen verspreiden, van deur-tot-deur campagne voeren. Maar de PTI mag helemaal niets, zegt deze supporter. De vrachtwagen vol supporters rijdt de parkeerplaats nog niet af of hij wordt gestopt door de politie. Meerdere supporters worden opgepakt en afgevoerd. But you know, this is the use of force and they are suppressing and depressing the public that they cannot vote to the PTI. Er wordt dwang gebruikt. Ze onderdrukken de mensen. Ze geven de boodschap dat ze niet voor PTI kunnen stemmen. They're actually stopping this rally right now. You are witnessing everything here. Jij bent er hier getuige van. Elders in Lahore op hetzelfde moment is een rally gaande van de PMLN. De partijleider Nawaz Sharif wordt verwacht. Wie komt eraan? De tijger komt eraan. De tijger is het symbool van de partij. Het is een heel ander scenario dan bij de PTI. Een groot veld, stoelen, dranghekken, politici op het podium en de politie die alles gewoon in goede banen leidt. Nawaz Sharif, de partijleider, zat een half jaar geleden nog in ballingschap in Londen. In Pakistan was hij veroordeeld voor corruptie. These are political cases. And these political cases were, completely made. Asif Salim staat op het podium. Hij werkt voor de partij. Dat waren allemaal politiek gemotiveerde zaken, gelooft Salim. You know, agencies were also against Imran Khan. Nu zijn de agencies tegen Imran Khan. Met agencies bedoelt hij het Pakistanse leger, dat veel macht heeft in de verkiezingen. Khan heeft het leger tot vijand gemaakt door als premier zijn eigen buitenlandbeleid te voeren en openlijk kritiek te uiten. So this kind of situation created space for Nawaz Sharif. Dat geeft ruimte aan Nawaz Sharif, zegt Salim. Sharif werd na thuiskomst overal van vrijgesproken. Het contrast tussen de twee rallies maakt heel duidelijk. De ene partij heeft de steun van de autoriteiten en de andere partij niet. Maar ondanks de grootse opzet blijven de meeste stoelen bij de rally van de PMLN leeg. En Nawaz Sharif besluit daarom niet op te komen dagen. Het laat het desinteresse onder veel kiezers zien. Dit is een selectie, geen verkiezing. Dat zegt de eigenaar van de mobiele telefoonwinkel. Hij steunt Nawaz Sharif, maar zegt ook: het is al bekend dat hij gaat winnen, want hij is geselecteerd door het leger. Het heeft daarom geen enkele zin om te stemmen. Gedeeltelijk is dit waar. De invloed van het leger in de politiek wordt algemeen aangenomen in Pakistan. Op de verkiezingsdag zelf kunnen kiezers wel degelijk een verschil maken, als de opkomst maar hoog is. Maar met wat een vooraf besloten uitslag lijkt, is dat nou net het probleem. Een verslag van Aletta André vanuit Lahore. Bijna 4 jaar na de roof van het schilderij De Lentetuin van Vincent van Gogh uit Museum Singer in Laren en een 30 jaar na de terugkeer ervan is het werk binnenkort weer te zien voor het publiek. Eerst nog even voor de pers in het depot Boijmans van Beuningen in Rotterdam en vanaf 30 maart weer bij de eigenaar van het schilderij, het Groninger Museum. En Andreas Bloem is directeur van dat museum. Goedemorgen. Goedemorgen. Het werk is dus gestolen geweest. Is er schade ontstaan door die diefstal? Ja, daar is wel degelijk schade ontstaan. Het is natuurlijk niet zo behandeld als je dat zo in een museum zou verwachten. De lijst was meteen kapot. Het heeft waarschijnlijk vaker van eigenaar gewisseld. Je ziet krassen en is ook schade aan de oppervlakte ontstaan die iets moeilijker te zien is voor ons leken. Maar sommige krassen kan iedereen zien. En dat gaan jullie restaureren? Dat gaan we restaureren. Nu nog niet. Nu wordt onderzoek gedaan. En over het materiaal, over de techniek, überhaupt gewoon röntgenopnames en dit soort dingen. Dan gaan we het bij ons tonen en daarna gaan we het echt laten restaureren. En voor de mensen die het werk niet kennen, hoe ziet het eruit? Wat is er te zien? Het is een vroege Van Gogh, het is een Brabantse periode, dus nog niet met die felle kleuren waar die later bekend mee werd. Maar het is een beetje bruinig, het is niet groot, wel een liggend formaat, breed een landschap. Hij kijkt uit de tuin van zijn ouders richting een kerktoren. Je ziet dus al die planten en bomen. Het was blijkbaar in de winter begonnen en dan als lente voltooid. Dus hij heeft er lang aan gewerkt. En je ziet een mysterieuze vrouw in het midden. En daar gaan alle kunsthistorici raadselen over wie dat nou moet zijn. En wie is het, denkt u? Ja, eerst dachten ze dat het was zijn moeder, maar die was blijkbaar ziek op dat moment. En misschien was het het buurmeisje. Maar ja, ik was er niet bij geweest, dus ik weet niet. Hoe hebben jullie het schilderij teruggekregen? Nou, dat is met dank aan onze bekende kunstdetective Arthur Brandt gelukt. Die kreeg een tip en daar was een overdrachtsmoment afgesproken. Ja, dat was wel heel spannend. Ik moest er zijn om het schilderij dan te identificeren of het ook echt de goede is. En dan kwam het verlossende telefoontje en ik mocht bij Arthur even langs en daar lag het dan. Daar lag het dan? Ja. Zat het in een tas? Of hoe? Ja, toen ik er was, lag het al op de bank. Dus het was uit de tas en het was in een, ja, de beroemde IKEA-tas. Die hebben we ook bewaard, inmiddels ook erfgoed. Het was in een kussen gestopt en dan in zo'n IKEA-tas. Heel onopvallend. Dus die IKEA-tas wordt ook binnenkort tentoongesteld in het Groningen Museum? Of? Ja. Ja, gaan jullie dat doen? Ja, gaan we doen, ja. Wat is er eigenlijk sinds de terugkeer met het schilderij gebeurd? Nou, eerst ging het naar het Van Gogh Museum, want daar is het natuurlijk vooral de kennis, het laboratorium, de restauratoren, de experts. Dat was altijd het voornemen. Als het ooit terug zou komen, willen we het aan hen laten zien, zodat wij ook het nodige onderzoek kunnen doen, wat nooit gedaan was, technisch onderzoek. En daarna werd het naar het depot van Boijmans gebracht, waar ze ook een heel fijn laboratorium hebben. En de restaurator Marjan de Visser, die is daar nu al enkele weken mee bezig om verfmonsters te nemen, het vernis te bekijken en met de microscoop dieper in te duiken.

Hamas stelt wel voorwaarden die voor Israël vooralsnog onacceptabel zijn, zoals een permanent staakt het vuren. Minister Blinken was de afgelopen dagen al in Saoedi-Arabië, Egypte en Qatar om te spreken over de situatie in het Midden-Oosten. China ontkent met klim dat het achter de spionagesoftware zit die werd ontdekt op een computersysteem van het Nederlandse leger. De Chinese ambassade noemt het kwaadaardige speculaties en ongegronde beschuldigingen. De militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst zei gisteren dat het ging om malware die werd geplaatst door een Chinese staatsinstelling. Ook andere instellingen gebruiken de software. Daarom waarschuwde de MIVD andere bedrijven om ook hun systemen te controleren. Een aantal wielerploegen, waaronder de Nederlandse Visma-ploeg, wil een nieuwe opzet van de wielerkalender. De ploegen zijn daarover in Londen in gesprek met Saoedische investeerders. Volgens verschillende media gaat het om een pakket van 233 miljoen euro. Onder de noemer One Cycling moet er een kleinere wielerkalender komen, waarin het voor het publiek duidelijk is waar en wanneer de beste renners het tegen elkaar opnemen. Of deze nieuwe opzet kans van slagen heeft, is nog de vraag. De organisator van de Tour, van de Tour de France en de Vuelta, wil er niet aan meedoen. Het weer, het regent in het zuiden, in de rest van het land grotendeels droog. Aan de kust hier en daar wat zon, bij ongeveer 7 graden vandaag. Morgen ook regen, in het noordoosten mogelijk natte sneeuw. Maar de temperatuur gaat wel weer omhoog. Hoe verloopt de ochtendspits, Erik Evengroen? Vrij normaal voor de woensdagochtend. Alleen ongelukken zorgen op een paar plekken wel voor behoorlijke vertraging. Zoals op de A2 om te beginnen, Den Bosch richting Utrecht. Voor knooppunt Everdingen rijdt het langzaam over 15 kilometer met een vertraging van een half uur. En dit heeft te maken met een ongeluk op de A27. Daar kom ik later nog even op terug. De A7 dan, Hoorn richting Zaanstad. Voor Purmerend Zuid, 5 kilometer file en 10 minuten oponthoud. De linkerrijstok is daar dicht. De A9 dan, Alkmaar richting Amstelveen. Voor knooppunt Rotterpolderplein. Hier is een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen. De linkerrijstrook is nog altijd dicht. Vertraging bijna een uur. De A22 Beverwijk richting Velzen. Door dat ongeluk op de A9. Ook hier een file. 7 kilometer om precies te zijn met een half uur oponthoud. En dan de A27 nog. Gorkum richting Utrecht. Bij knooppunt Everdingen is de weg zelfs dicht. Omrijden kan via de A2 en de A12. Wij hebben de beleggingsresultaten over 2023 met onze cliënten gedeeld. Wilt u weten waarom zij zo enthousiast zijn? Neem dan contact met ons op. Bank ten Katen en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. Zo, dat is chill! Hé, hey, we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Na het succes van Hollands Hoop en Ripperda presenteert Summerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand. Koop nu je kaarten op summerbühne.nl. Erop uit in de voorjaarsvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. NSC-leider Pieter Omtzigt trok gisteren voorlopig de stekker uit de onderhandelingen over een nieuw kabinet. De financiën waren voor hem de belangrijkste oorzaak om te stoppen. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, Omtzigt zegt dus dat die financiën voor hem de reden zijn om uit die onderhandelingen te stappen. Hij kreeg de cijfers te laat en de overheid staat er slechter voor dan hij had verwacht. Is dat nou echt de enige reden of zit er meer achter? Nou, die financiën die spelen zeker wel een rol voor Omtzigt. Want die is ook een politicus die altijd keurig wil begroten en geen geld wil uitgeven dat er niet is. Maar er spelen zeker ook andere dingen. De sfeer aan de onderhandelingstafel van informateur Plasterk was de laatste week al niet lekker. Er werden over en weer onaardige berichten over elkaar gelekt. Wilders suggereerde ook via sociale media dat er misschien wel nieuwe verkiezingen moesten komen. Hij hoopte het natuurlijk niet, maar hintte er wel op. Nou, en Omtzigt zei gisteren dat die sfeer voor hem ook een rol speelde. Formeren via Twitter is volgens hem geen succes. Ja, en wat we natuurlijk ook al lang weten is dat Omtzigt het van meet af aan niet erg zag zitten om met Wilders te gaan regeren, omdat de grondwet en de rechtsstaat bij hem niet in veilige handen zouden zijn. Nou, volgens Plasterk was dit opgelost aan de onderhandelingstafel, maar misschien speelde het voor Omtzigt toch nog steeds wel een rol. Maar opvallend is dat Omtzigt het woord voorlopig blijft gebruiken. Wil dat zeggen dat hij op termijn misschien toch weer aanschuift bij de onderhandelingen? Waarom stapt hij er niet helemaal uit? Nou, hij zegt dat Nederland te maken heeft met grote problemen, onder andere op het terrein van de bestaanszekerheid en de volkshuisvesting. In het verleden had hij het natuurlijk ook heel vaak over de bestuurscultuur die anders moet. Nou, dat moet allemaal nog steeds worden opgelost. En volgens Omtzigt is zijn partij nog steeds bereid daar een bijdrage aan te leveren, maar dan wel bij voorkeur op een andere manier dan gebruikelijk is. Dus niet door mee te gaan doen aan een meerderheidskabinet, maar door constructieve steun te geven aan een minderheidskabinet of een extra parlementair kabinet. En dat zijn dus kabinetten met een lossere binding met de Tweede Kamer dan we hier gewend zijn. En op die manier zegt hij wel te willen meedoen. Dat heeft hij ook nog weer eens opgeschreven in een brief aan de leden gisteravond. En als het kan, moet dat dan ook met meer partijen gebeuren dan er nu aan tafel hebben gezeten, zei hij gisteravond bij Humberto op televisie. En zijn gesprekspartners, hè, Wilders, Jesselgus en natuurlijk Van der Plas, die zeggen verbaasd te zijn over deze stap van Omtzigt. Net als de informateur Plasterk. Hoe moeten we die reacties zien? Nou, helemaal verrast kunnen ze niet zijn. Doordat de onderlinge verhoudingen dus de laatste weken al niet helemaal lekker meer waren. Misschien is de reden die hij nu noemt wel een verrassing voor hun. Maar het was van meet af aan dat Omtzigt ook met een nieuwe partij natuurlijk, dat hij een bijzondere rol heeft aan die onderhandelingstafel. En dat er bij hem grote aarzelingen waren. Dus ja, nogmaals, helemaal verrast kunnen ze niet zijn. Ze vinden het natuurlijk wel vervelend. Want ja, dit is een hobbel in de formatie die op de een of andere manier wel genomen moet gaan worden. En dat zal nog wel weer een hoop tijd en energie gaan kosten. Maar wie heeft nou de meeste baat bij deze stap van Omtzigt? Nou, misschien toch Omtzigt en Nieuw Sociaal Contract wel, de partij van Omtzigt. Want Omtzigt wilde natuurlijk eigenlijk van meet af aan afstand tot een nieuwe coalitie. Liever een gedoogrol dan echt meedoen. Het lastige was alleen dat aan het begin van de formatie de VVD al heel snel zei een kabinet met Wilders alleen te willen gedogen. Dat maakte het voor Nieuw Sociaal Contract heel moeilijk om die positie te claimen. Want twee gedoogpartijen is een beetje veel voor een nieuw kabinet. Ja, door nu een stap terug te doen, hoopt Omtzigt vermoedelijk dat die andere drie toch wel tot elkaar veroordeeld zijn als ze een rechtskabinet willen. En dat hij alsnog die gedoogrol kan gaan pakken. Ja, of dat zo moet gaan of dat zo zal gaan uitkomen, dat moeten we natuurlijk gaan afwachten. Want de VVD wil eigenlijk ook alleen gedogen. Dus ja, lastig is het allemaal wel. Het gaat wel een hele lange formatie worden, hè? Nou ja, wat is lang? De vorige kabinetsformatie duurde 299 dagen. We zijn nu op dag 78, meen ik. Dus jij zegt ach. Nou ja, als je het daar vergelijkt, valt het reuze mee. Maar het kan ook wel anders, hè. De voormalige leider van de Britse conservatieve Cameron, die formeerde in 2010 in 3 of 4 dagen zijn eerste kabinet met de Liberaal-Democraten. Dat was ook een coalitieregering, wat ze in het Verenigd Koninkrijk bijna nooit hebben. Dus het kan echt sneller. Maar ja, dat gaat hier niet meer lukken. Dankjewel, politiek verslaggever Wilco Boom. Nou, een belangrijk deel van de achterban van Pieter Omtzigt woont in Twente. En verslaggever Bo Heimensen is in Glanerburg bij Enschede. Bo, hoe kijken de mensen daar naar die beslissing van NSC? Ja, niet heel geschokt of verbaasd, merk ik eigenlijk. Het is wel de plek waar veel NSC-stemmers inderdaad wonen, hè. In bijna alle gemeenten werd Nieuw Sociaal Contract het grootst. Ook hier in de buurt van Enschede. Ruim 1/4 van de stemmen ging naar de partij van Pieter Omtzigt. En ik ben hier op een markt. Die werd net opgebouwd, is zojuist opengegaan. Dus ik sprak eerst vooral wat marktkooplui. En die reageren ja, begripvol op de beslissing van Omtzigt. Ja, de man van de kaasboer, die zei, ja, wat als er zorgen zijn over de financiën, dan moeten die eerst goed worden uitgezocht. En de verkoper van de bloemenkraam, die is zelf helemaal niet verrast door deze uitkomst. Niet anders verwacht. Niet anders verwacht? Nee. Oké, waarom niet? Ja, ik denk dat er weinig uitkomt in jullie gesprekken. Ja? Ja. U had er al weinig vertrouwen in op voorhand? Heel weinig. Voordat iedereen weet waar je aan toe bent, gaat hij bij Humberto zitten met zijn verhaal. Nee, u vindt dat hij eerder met Plasterk en de andere partijen het gesprek aan moeten voeren. Precies. Okay. Goedemorgen, u bent ook nog druk bezig. Hoe hebt u gisteren gekeken naar het nieuws over Pieter Omtzigt die zegt ik stop met de gesprekken? Nee, hij gaat wel door. Alleen ja? Als met zo doen, zo heet ook ongeveer wil. Hmm. Klaar. U denkt wel dat hij die volgende ronde ook weer gaat zitten? Het zit er wel in, ja. Maar als je 100 euro hebt en je moet 200 euro betalen, dan wil ik niet. Nee. hij geld tekort kon, als wij geld tekort kon, kunnen we het ook niet kopen. U hebt er wel begrip voor dat hij zei, toen hij die overheidsfinanciën zag, dit gaat niet. Moment, als ik zoveel geld ter beschikking heb, dan kan ik niet aan alle eisen voldoen. Dus er zal wat aan gebeuren moeten. Wat hij wel heeft gezegd is, ik ga niet stappen in een meerderheidskabinet. Dat komt er niet. Daar heb ik het helemaal niet om. Want of we nog gebied worden door de hond of door de kat. Zover ga ik niet. Nee. Maar ik kan me best voorstellen, er zijn dingen gezegd die nu wel ietsjes teruggenomen worden door bepaalde partijen. Omdat ze dus wel samen moeten werken. PVV bedoelt u? Bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar ik doe maar, daar ben je voorstander van nog niet. Maar ik doe maar, je kunt niet alles over in je kamp doen. Maar ik doe maar, als je eerst zulke grote woorden hebt om mensen te krijgen, je moet nu al terugkrabben. Mm-hmm. Ja, dan wordt een ander ook voorzichtig. Ja. Ja. Hoopt u dat ze er nog uitkomen eigenlijk? Ja, laat ze maar doen. Goedemorgen. Groente en fruit? Ja. Hoe hebt u gisteren naar het nieuws gekeken? Dat Pieter Omtzigt heeft gezegd, we stoppen de gesprekken. We moeten alles weer opnieuw, denk ik. Wat vindt u daarvan? Ja, als het samen niet gaat, dan moet je zorgen dat je wat anders bedenkt, toch? Ja, hoewel hij wel heeft gezegd, deze ronde niet. Dus hij houdt het nog wel een beetje open. Ja, precies. Dus ja. Ja, ik wil ook niet in zijn voeten staan, in zijn schoenen staan. Dus ja. Had u het wel zien zitten, dit mogelijke kabinet, deze partijen? Ja, op zich wel, ja. Ja? Ja. Dus we moeten maar zien wat er van komt. En dat was verslaggever Bo Heimessen in Glanerbrug en niet Glanerburg, zoals ik net zei. Op Ibiza is het brein achter de spectaculaire diamantroof op Schiphol in 2005 opgepakt, dat meldt de Telegraaf. ROHV zat achter de volgens de Telegraaf grootste roof uit de Nederlandse geschiedenis. In 2021 werd hij in hoger beroep veroordeeld voor de roof van 70 miljoen euro aan diamanten. Na 3 jaar cel verdween hij tot hij gistermiddag op Ibiza zou zijn opgepakt. De landelijke eenheid van de politie bevestigt nog ontkent die aanhouding van ROHV. Als rijkere gemeenten geen betaalbare huizen bouwen, is de aanpak van armoede in steden als Heerlen zinloos, daarover schrijft Trouw. Heerlen-Noord krijgt, net als 19 andere stedelijke gebieden in Nederland, tientallen miljoenen euro's om sociale achterstanden in te lopen. Maar volgens de directeur van het Nationaal Programma Heerlen-Noord is dat geld zinloos, zolang mensen met weinig te besteden op andere plekken geen betaalbaar huis kunnen vinden. Tucker Carlson, de ontslagen Amerikaanse oud-presentator van Fox News, gaat de Russische president Poetin interviewen. In een video op X legt hij zelf uit waarom hij Poetin gaat spreken, omdat ik journalist ben. First, because it's our job. We're in journalism. Our duty is to inform people. 2 years into a war that's reshaping the entire world, most Americans are not informed. Ik wil de Amerikanen informeren over deze ingrijpende oorlog, aldus Tucker Carlson. Wanneer dat interview met Poetin te zien is, is nog onduidelijk. Het vliegtuig van Alaska Airlines dat in de lucht een paneel verloor, miste volgens de New York Times al in de fabriek een paar schroeven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit meldt in een voorlopige conclusie dat nog voor de levering van die 737 MAX er 4 bouten uit het paneel werden gehaald voor reparaties. En op een foto zou te zien zijn dat er 3 bouten ontbraken bij het terugplaatsen. De baas van Boeing zegt in een reactie, wat de eindconclusie van dit onderzoek ook is, Boeing is hiervoor verantwoordelijk. En voor de 7e keer in korte tijd is er aan de Nederlandse kust een schildpad aangespoeld. Dit keer was dat bij Callands Oog in Noord-Holland. Een verzorger van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam, die alle schildpadden opvangt, vertelt aan Omroep NH dat door een extra warme Atlantische Oceaan die schildpadden nu eerder aanspoelen. Daardoor wat hoger zwemmen op de Atlantische Oceaan. En als ze aan de kant van Engeland Frankrijk opzoeken, dan komen ze in het kanaal terecht. Raken ze onderkoeld. Wat je dan ziet, dan gaan ze drijven in een soort comateuze toestand. Ja, en als het dan een keer stormt, dan spoelen ze aan op strand. Het is 8:15. We gaan naar Erik Evengroen voor de ANWB Verkeersinformatie. Ja, naast de dagelijkse files veroorzaken ongelukken nog altijd de meeste vertraging. En vooral problemen nog altijd op de A27 Breda richting Utrecht. Net voorbij knooppunt Everdingen is een ongeluk met een vrachtwagen en een personenauto gebeurd. De weg is nog altijd dicht. Omrijden kan via de A2 en de A12. Hamas heeft over het algemeen positief gereageerd op een nieuw plan voor een staakt het vuren en de vrijlating van gijzelaars. Dat zegt bemiddelaar Qatar. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, was de afgelopen dagen al in Saoedi-Arabië, Egypte en Qatar om te praten over de situatie in het Midden-Oosten. Contact met Sander van Hoorn in Tel Aviv. Sander, over het algemeen positief, wat betekent dat? Ja, dat is een mooie formulering, hè? Volgens mij is dat diplomatentaal voor... We zijn blij dat er een tegenvoorstel is gekomen van Hamas... dat ze het niet allemaal resoluut van de hand hebben gewezen... maar dat de kogel nog niet door de kerk is. Hoe denkt Israël daarover? Ja, die zijn het dus op dit moment aan het bestuderen. Het is een vrij gedetailleerd plan, krijg ik de indruk. Met dingen als humanitaire hulp voor de bevolking van Gaza. Wederopbouw wordt zelfs al over gesproken. Natuurlijk, hoeveel gijzelaars worden er vrijgelaten in ruil voor hoeveel gevangenen. Ik heb de indruk dat daar de partijen wel dichter bij elkaar zijn gekomen. Maar er zit nog een hele grote vraag. Namelijk, als zo'n gevechtspauze afgelopen is, wat gebeurt er dan? En in het voorstel van Hamas wordt er dan gesproken over een permanent staakt het vuren. Ja, en dat is voor Israël natuurlijk een groot probleem. Ja, want er wordt nu dus heel veel heen en weer gepraat, er wordt onderhandeld. Maar komt er dan wellicht toch snel een gevechtspauze nu, is jouw inschatting? Snel zou ik niet durven zeggen. Maar voor mij vanaf de zijlijn is het natuurlijk moeilijk in te schatten... hoe de formulering van Hamas precies is. Ik denk alleen wel dat Israël met een tegenvoorstel gaat komen... dat ze dit niet face value zonder meer accepteren. Welke nadruk legt Amerika Blinken op de onderhandelingen? Ja, Amerika wil eigenlijk die gevechtspauze heel snel. Willen dat hier een eind aan komt. Blinken is, zoals je al zei, in de regio en is vandaag in Israël en op de bezette westelijke Jordaanoever. Met andere woorden, die voert shuttle-diplomatie om dit conflict op te lossen. Maar kijkt natuurlijk ook nog naar het noorden van Israël, het zuiden van Libanon, waar de grens ook onrustig is. En probeert ook dat tegelijkertijd op te lossen. Met andere woorden, zij willen een verdere escalatie in de regio voorkomen. Omdat, zeggen heel veel partijen in de regio, inclusief Iran, dat zij dat precies ook willen. De vraag is alleen, hoe doe je dat en hoe zorg je ervoor dat het niet stiekem in de tussentijd toch uit de hand loopt? Dat is de druk van de Amerikanen die er vandaag ligt. Want die druk die neemt dus toe nu ook. Die druk die neemt toe, dat merk je ook heel duidelijk aan uitspraken die vanuit het Witte Huis komen. Druk is er natuurlijk nog altijd van mensen hier in Israël die dagelijks demonstreren op heel veel verschillende plaatsen, op heel veel verschillende manieren ook. En die zeggen, koste wat koste, moeten die gijzelaars vrijgelaten worden. Dat zijn er nog meer dan 100 die in Gaza gevangen worden. We spraken altijd over 136, maar gisteren werd bekend dat het Israëlisch leger ervan uitgaat dat er een aantal bevestigd om het leven is gekomen. Dus precies een aantal, ja, dat is een beetje onduidelijk. Maar die mensen die zeggen niet alleen, koste wat koste, moeten die gijzelaars vrijgelaten worden. Die mensen zeggen ook bijna allemaal, daarna moet Hamas vernietigd worden. Want met Hamas als buur kunnen we niet leven. En dat betekent dus dat heel veel mensen die zeggen, koste wat kost, moeten de gijzelaars vrijgelaten worden, dat die tegelijkertijd zullen zeggen, ja, een definitief staakt het vuren in plaats van een tijdelijke gevechtspauze, dat is voor ons wat lastig. En dat is precies het dilemma, denk ik, waar Israël zich vandaag voor gesteld ziet. En het zal leiden, denk ik, tot een Israëlisch tegenvoorstel op dit plan, wat dan vervolgens via Qatar en Egypte weer naar Hamas gestuurd wordt, maar niet een handtekening van Israël die in de lucht hangt. Dankjewel, Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv. Bij een felle brand in een loods in een woonwijk in het Zeeuwse Kloetingen komt zeer waarschijnlijk asbest vrij. Simone Gideonsen is verslaggever van Omroep Zeeland en zij is in Kloetingen. Ja, is die brand inmiddels al onder controle? Nee, zeker nog niet. Nee, ik loop hier in de straat van de brand. Ik loop voorbij allerlei brandweerauto's, heel veel brandweermensen. En zojuist heb ik ook gehoord dat die brand ook nog absoluut niet onder controle is. Vanochtend rond 5:30 kwam hier de melding van die brand. Was nog niet helemaal duidelijk wat er aan de hand was. Maar als ik hier doorloop, dan zie ik hele grote steekvlammen uit een loods komen. En die loods is ook gewoon in de woonwijk. Dus ja, het is een opvallende brand die absoluut nog niet onder controle is. Maar mensen mogen nog wel in hun woning blijven? Ja, ze mogen in hun woning blijven. Dat is ook juist het advies. Blijf in je woning. Doe ramen en deuren dicht. Kom niet naar buiten. Want er komt asbest vrij bij deze brand. Het is nog niet helemaal bekend in welke mate en welke gebieden daar nou precies door worden aangetast. Maar er komt asbest vrij, dus blijf vooral binnen. Blijf ook uit de rook. Maar mensen worden dus niet geëvacueerd? Nee, dat is op dit moment niet aan de hand. Mensen mogen gewoon nog in hun huizen blijven. Maar zometeen is er een overleg door de veiligheidsregio en ook de brandweer. En dan wordt besproken welke impact die asbest nou precies heeft die hier vrijkomt. En wat voor gevolgen dat heeft. Want waar komt die asbest vandaan? Is dat duidelijk? Het is niet precies duidelijk. Het is een loods waar verschillende bedrijven in hebben gezeten. Er is op dit moment niet veel van over, maar er zaten bedrijven in waar ook veel materialen aanwezig waren. Bijvoorbeeld banden. En dat zorgt ook voor plofjes bij de brand. Je hoort continu plofjes. Je ziet muren omvallen. Daarbij komt dus waarschijnlijk ook asbest vrij. En er is iemand gewond geraakt, hè, begrijp ik. Ja, dat klopt. Ja, de eigenaar van het pand is daar vanochtend gelijk bij gewond geraakt. Het is niet bekend hoe het nu op dit moment met hem gaat. Hij is wel naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn staat is niet bekend. En wat zegt de brandweer? Hoe lang denken zij nog bezig te zijn met het blussen? Nou, de brandweer is zeker nog niet klaar met het blussen. De wagen met het eten is hier net ook al binnengekomen. En dat is vaak toch wel een teken dat ze hier nog wel eventjes zullen blijven. Ik tel ook zo om mij heen toch al snel wel een stuk of 40 brandweerlieden. Dus ze zijn hier echt nog niet klaar. Ik zie ook nog steeds steekvlammen uit die brand komen. Dus onder controle is het hier nog niet. Dankjewel, Simone Gideonse, verslaggever van Omroep Zeeland, bij die felle brand dus in Kloetingen. for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Om 8:55 gaan we naar Roos. Ja, Abelman, goedemorgen. In Stand.nl zometeen in Spraakmakers. De stelling vandaag, het zal je niet verbazen, gaat over de formatie. De stelling vandaag is: de afgelopen formatieweken waren tijdverspilling. Pieter Omtzigt, we weten het allemaal. Hij heeft gisteren laten weten niet meer verder te willen praten met de drie partijen, BBB, VVD en PVV. Volgens Omtzigt komt dat door het tegenvallende financiële plaatje en de brieven met die financiële informatie die kwamen volgens hem te laat. Informateur Plaster kon zich daar overigens niet in vinden. Nou, betekent het dat hij nergens meer over wil praten? Nee, natuurlijk niet, zei hij gisteren Omtzigt bij RTL Talkshow Umberto. NSC staat er nog steeds open om onderhandelingen te voeren. Maar goed, het onderlinge vertrouwen met de andere partijleiders van de VVD, de PVV en BBB hebben wel een deuk opgelopen. Zijn we weer terug bij af. Vandaar de stelling vandaag: de afgelopen formatieweken waren tijdverspilling. Wat vindt u daarvan? Heeft u nu het gevoel, waar heb ik toch naar zitten kijken de afgelopen weken? Of denkt u, nou, er zijn toch ook wel stappen gezet achter de schermen, heb ik het idee? Begrijpt u het besluit van Omtzigt, of had u graag gezien dat hij in gesprek bleef? Want dat is volgens mij één ding waar iedereen het over eens is. Er is wel haast geboden. Er moeten dingen gebeuren in dit land. We willen graag dat u meepraat. Bel ons 0800 1101. U kunt ook reageren via de Radio 1-app. Dank. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je op zoek bent naar financiële gemoedsrust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Het zijn de dubbele datadagen. Het zijn de dubbele datadagen. Dus gratis dubbele data en onbeperkt bellen bij jouw Simonie-abonnement. Mooie actie, Harry. Dit laat ik me geen twee keer zeggen. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Wie zorgt ervoor dat u zelf geen stressklachten krijgt als een medewerker ziek wordt? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Nu geen 5.000, maar 10.000 MB voor €7,50 bij een SIM-only-abonnement. 50PLUS Mobiel. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. NPO Radio 1. Het is 8:30, de hoofdpunten. De politie zoekt inzittenden van een bestelbusje dat vorige week vlakbij de zware explosie in Rotterdam was. Op vrijgegeven camerabeelden is te zien dat het voertuig vlak voor de ontploffing langs het pand rijdt, waar mogelijk een drugslab zat. En de inzittenden worden gezien als mogelijk belangrijke getuigen. Informateur Plasterk reageert verbaasd op het besluit van NSC-leider Omtzigt om uit de formatiegesprekken te stappen. Plasterk noemt het een warrig verhaal. Hij kreeg het in een appje te horen en hoopt vandaag meer duidelijkheid te krijgen van Omtzigt. De informateur noemt het onzin dat informatie over financiële tegenvallers te lang op een stapel heeft gelegen, zoals Omtzigt beweert. Vanuit Jemen hebben Houthis weer raketten afgevuurd op schepen in de Rode Zee. Volgens het Amerikaanse leger lagen er 2 schepen onder vuur. 1 van de 2 werd geraakt, maar er raakte niemand gewond. Bij de tweede kwamen alle raketten in zee terecht. En China ontkent met klem achter de spionagesoftware te zitten die werd ontdekt op een computersysteem van het Nederlandse leger. De Chinese ambassade noemt het kwaadaardige speculaties en ongegronde beschuldigingen. De MIVD zei gisteren dat de malware is geplaatst door een Chinese staatsinstelling. Ook andere bedrijven werden opgeroepen hun software te controleren. Weerplaza, Johnny Willemsen, wat gaat het worden vandaag? Op dit moment is het op veel plaatsen droog. Alleen in het zuiden van Nederland, dus in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, valt regen. En deze regen trekt naar het zuidoosten weg. Dat betekent dat het langst regent in Zuid-Limburg. Daar kan het al tot halverwege de middag wat blijven regenen. En de rest van het land dus droog met veel wolken, maar ook af en toe zon vanmiddag. Het wordt ongeveer 7 graden en er staat niet al te veel wind. En de dagen hierna? Komende nacht koelt het af tot rond het vriespunt. Er kan wat mist ontstaan, vooral in het zuiden. Morgen start droog en volgt een neerslag vanuit het zuidwesten. Dat valt in eerste instantie als regen, maar kan tijdelijk overgaan in natte sneeuwval in het midden en later het noorden van het land. Misschien omdat het in het noorden zelfs hier en daar eventjes wat wit wordt. Maar uiteindelijk later morgenavond wint de zachte lucht terrein en valt het overal weer als regen. Vrijdag wordt een zachte dag met zo'n 12 graden. In de ochtend nog veel regen, in de middag ook wat zon. Het weekend is nog zacht met temperatuur rond een graad of 10. En volgende week wordt het wat kouder met overdag een graad of 7. En in de nachten lichte vorst. Daarbij is het vaak droog met af en toe wat zon. Dan Erik Evengroen, hoe staat het ervoor op de weg? Ja, het hoogtepunt van de ochtendspits lijkt alweer achter het ons te liggen, maar de meeste files staan nog wel rond Amsterdam en Utrecht. En vooral door ongelukken, zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor knoop het Oude Rijn rijdt het langzaam over maar liefst 27 kilometer met een vertraging van een half uur. En dit heeft te maken met een ongeluk op de A27. Daar kom ik later nog even op terug. De A7 dan, Hoorn richting Zaanstad, tussen afrit Avenhoorn en Purmerend. 9 kilometer file met een kwartier oponthoud. Hier was een ongeluk, de weg is gelukkig weer vrij. De A9 dan, Diemen richting Alkmaar, tussen knoop het Holendrecht en Aalsmeer. Daar staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is afgesloten en de vertraging is 20 minuten. En de A27 dan, Gorinchem richting Utrecht. Net voorbij knoop het Everdingen is een ongeluk gebeurd. Er ligt nu nog heel veel glas op de weg. Dat moet opgeruimd worden, de weg is nog dicht. Omrijden kan via de A2 en de A12. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je hecht aan persoonlijk contact en digitaal gemak. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Ouders met een migratieachtergrond werden vaker hard aangepakt bij het toeslagenschandaal door de Belastingdienst. Dit is etnisch profileren en dat is altijd onterecht. De overheid blijft burgers discrimineren en dat moet stoppen. Teken de petitie op amnesty.nl. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Na je pensioenleeftijd blijven werken. Steeds meer mensen zien dat zitten. Meer dan 230.000 mensen doen het inmiddels. En volgens ABN AMRO is er daarnaast een even grote groep die nu nog aan de kant zit, maar best wil werken. Mario Bersum is sectoreconoom bij ABN AMRO. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat is echt een trend van de laatste jaren, hè, dat pensioengerechtigden blijven doorwerken. Hoe verklaart u die trend? Nou ja, je ziet de laatste jaren inderdaad dat er als je naar de cijfers kijkt, lijkt er ineens een sterke toename te zijn. En dan kijk je bijvoorbeeld naar 67-jarigen. Dus dat wil zeggen mensen die de AOW-leeftijdsgrens gepasseerd zijn. En als je naar die groep kijkt, dan zie je dat die is verdubbeld in de afgelopen 10 jaar. Naar inderdaad het getal wat u net noemde, van 236.000. Mm-hmm. Ja, hoe verklaar ik het? Mensen die graag willen en kunnen, die gaan door, op wat voor manier dan ook. Dus ofwel bij hun werkgever, dan wel als ZZP'er, ofwel bij een uitzendbureau. En dat doen ze omdat ze zich nog fit voelen en goed voelen en er zin in hebben. En heeft het ook financiële redenen? In deeltijd, maar heeft het ook financiële redenen? Nou ja, dat kan. We hebben. Er zit altijd een financiële component aan. Hè? Het gaat over betaald werk. Dus mensen zullen het vaak ook wel prettig vinden dat ze kunnen sparen voor een extraatje of zo. Maar we hebben. In de meeste gevallen is er in ieder geval geen sprake van financiële noodzaak. We hebben gelukkig een heel goed pensioensysteem in Nederland. En dat zie je ook terug in de data. En dat zie je ook terug. Als je mensen vraagt naar hun motivatie om door te werken, dat financiële redenen daar vaak pas redelijk laat worden genoemd. Mm-hmm. Het is toch bijzonder, hè? Want die pensioenleeftijd is aan het oplopen. Hoe doen we het in vergelijking met de rest van Europa? Ja, nou ja, het is goed dat u dat zegt. Dat heeft mij ook wel, heeft ons ook wel verrast toen we dit onderzoek gingen doen. Dat je dus die enorme toename ziet, ondanks het feit dat mensen dus toch al langer moeten doorwerken, omdat die pensioenleeftijd is opgelopen. Dus ja, dan is er natuurlijk wel echt iets aan de hand. Nou ja, in Europa liepen we eerst een beetje achterop en inmiddels hebben we dat redelijk snel ingehaald. Mede door overheidsbeleid, afschaffen van FUD-regelingen, dat soort zaken, lopen we inmiddels redelijk voorop, vlak achter Zweden en Zwitserland. Er is natuurlijk nu grote krapte op de arbeidsmarkt. Is dit een groep, die mensen die de pensioengerechtigde leeftijd al hebben bereikt, is dat een groep die werkgevers nog niet zo in hun vizier hebben? Ja, ik denk dat dat klopt. Dat is ook een reden om dit rapport te schrijven, om eigenlijk te zeggen. Tegen werkgevers ook, er loopt een enorm onbenut potentieel van ervaren en goede krachten die willen. En Dat zou zonde zijn om die niet te benutten. Ik denk dat het er vandaan komt dat we natuurlijk gewend zijn vanuit het verleden om te denken dat ouderen op een gegeven moment plaats moeten maken voor jongeren. Op de arbeidsmarkt. En eigenlijk als je nu kijkt naar de cijfers, dan is daar helemaal geen sprake van. En zou je meer moeten spreken van ouderen die naast jongeren het werk van de toekomst verrichten. Dank Mario Bersum, sectoreconoom bij ABN AMRO. Ik praat door met Norbert Plotske. Goedemorgen, u bent de directeur van een uitzendbureau voor gepensioneerden, actief 65+. Ja, wat voor soort mensen ziet u nou binnenkomen, zeker ook de laatste tijd? Ja, we zien eigenlijk alle soorten mensen binnenkomen, door alle sectoren heen. Het zijn gewoon mensen die het leuk vinden om nog te werken en het ook prettig vinden om nog iets extra's bij te verdienen, zoals de vorige spreker ook al zei. Maar merkt u ook dat er meer vraag komt van ouderen die zeggen, nou, ik wil toch weer terug die arbeidsmarkt op? Ja, zeker. Dat zien we zeker. Ook gestimuleerd door de markt. Hè. Men ziet ook dat er tekorten zijn op de arbeidsmarkt. En mensen vinden het gewoon leuk om aan de maatschappij te blijven deelnemen. En in welke sectoren bent u dan werkzaam? Eigenlijk zijn we in alle sectoren van Nederland werkzaam. We zien veel mensen die teruggaan in hun oude beroep. Neem een boekhouder, die kan natuurlijk nog prima boekhouden. En dat hoeft hij niet voor het bedrijf te doen waar hij dat gedaan heeft. Dat kan hij voor ieder bedrijf doen. Of een timmerman of een elektricien. En we zien ook heel veel algemeen werk wat er wordt verricht. Neem een apotheek die zijn medicijnen moet bezorgen. Nou, daar heeft iemand nodig die van 2 tot 7 die medicijnen gaat bezorgen. Dat is lastig om daar iemand op de gewone arbeidsmarkt voor te vinden. En die komen ook bij ons terecht. En wat zijn dan de knelpunten voor mensen die toch al wat ouder zijn en weer terugkeren op die arbeidsmarkt? Nou ja, de knelpunten zijn dat we toch nog tekorten hebben aan bedrijven die de potentie zien op dit moment. En hoe probeert u die dan te overtuigen? Nou ja, en nog even terugkomt. De knelpunten zijn ook vaak dat mensen niet meer fulltime willen werken, maar gewoon 1 of 2 of 3 dagen willen werken. Een beetje gedeeld in deeltijd willen werken. En we proberen bedrijven te overtuigen door ze net de potentie te laten zien, uiteraard. En dat lukt op dit moment ook heel erg goed. Ja, u zelf bent 61, begrijp ik. Klopt. Heeft u zelf al bedacht wat u gaat doen als u dus die pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt? Dan blijf ik gewoon bij dit bedrijf werken en dan blijf ik doorgaan tot zo lang mogelijk als het kan. En wat is dan uw oproep aan mensen die nu thuis zitten? Want ik begrijp dat het een grote groep is die al die pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en denken, ik overweeg om weer terug te keren. Nou ja, mijn makkelijkste oproep zou zijn, schrijf ons bij actief 65 plus in. Ja. En er zijn nog veel meer andere uitzendbureaus die dit ook doen. Ja. Uiteraard, schrijf u bij een uitzendbureau in. En dan liefst eentje die gespecialiseerd is in 65-plussers. Want die weten het beste met deze markt om te gaan. Want u bent gespecialiseerd, wat maakt het dan uit een gewoon uitzendbureau en een uitzendbureau voor die groep? Nou, het is een hele andere markt. Er gelden ook andere regels in de belastingen voor deze groep. En het is gewoon een specifieke groep die een bepaalde aanpak vereist en een bepaalde aanpak naar de opdrachtgevers toe vereist. Maar een bepaalde aanpak, wat is dat dan? Ja, nou, om duidelijk te kijken, het is heel anders om een student ergens aan het werk te zetten dan om een AOW-gerechtigd aan het werk te zetten. Duidelijk die voordelen weergeven voor mensen die veel ervaring hebben, het leuk vinden om nog te werken. Die groep duidelijk over de bühne te brengen, om het zo maar eens te zeggen, bij de opdrachtgevers. Dank Norbert Plotske van dat uitzendbureau voor gepensioneerden. Na een verwoestende burgeroorlog in de jaren 90 werd Bosnië-Herzegovina 1 land, bestaande uit 3 etnische bevolkingsgroepen. Deze groepen liggen nog voortdurend overhoop, maar dat is wel eens anders geweest. Tijdens de Olympische Spelen van 1984 in Sarajevo, toen nog in Joegoslavië, stonden broederschap en eenheid centraal. Morgen, 40 jaar geleden, was de opening. En correspondent Thijs Kettenis die peilde de stemming in Sarajevo. Midden in het centrum staat het oude Olympisch Stadion van Sarajevo. Met daarnaast de grote toren met de bekende 5 gekleurde Olympische ringen. Hier heb ik op de tribune afgesproken met Bibia Kerla. Een Bosnische atlete die destijds namens Joegoslavië deelnam aan het schaatsen. Ze is nu 64. En mevrouw Kerla, wat was destijds de atmosfeer hier? 55.000 mensen.

for her to just be at the games, and obviously she's just here to support Travis in the best way possible. But I think it has done a great job of bringing more people to football and how great this sport is. En zo'n, ja. De complottheoristen denken ook dat zijn team dus via een complot in de finale is beland. Nou, sterker nog, dat ze ook sowieso gaan winnen. Aha. Dat zijn allemaal complotten die op dit moment in Amerika de ronde doen. En natuurlijk worden ontkend door de organisatie achter de Super Bowl. En die is zondag. De Kansas City Chiefs spelen dan tegen de San Francisco 49ers. Maar jij was vooral geïnteresseerd in de halftime, hè? Usher, halftime show. Ja, precies. Daar kijk ik naar uit. En William Troost Ekong speelt vanavond met Nigeria de halve finale van de Afrika Cup op bijzondere voetbalschoenen. De in Haarlem geboren Nigeriaan speelt op volledig recyclebare schoenen waarin hij zelf investeert. Troost Ekong hoort bij een groep activistische profvoetballers die aandacht vragen voor klimaatverandering. Dus dat betekent ook geen privéjets, maar lijnvluchten. En vliegreizen die worden gecompenseerd met donaties aan duurzame projecten. Er valt nog een wereld te winnen in dit voetbalwereldje, zegt hij in Trouw. Er gaat zoveel geld in om dat ik denk, zou het mogelijk zijn om een transfer klimaatneutraal te maken? ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, het hoogtepunt van de ochtendspits ligt inmiddels wel weer achter ons. Maar nog altijd wel flinke problemen op de A27 Breda richting Utrecht. Net voorbij knooppunt Everdingen gebeurde eerder vanochtend in de spits een ongeluk. De weg is nog altijd dicht. Omrijden kan via de A2 en de A12. Maar daardoor is de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en Vianen erg druk. Het rijdt daar langzaam over 20 kilometer met een half uur vertraging. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. We'll do it all, everything on our own. We don't need anything or just let

Een aantal wielerploegen, waaronder de Nederlandse Visma-ploeg, wil een nieuwe opzet van de wielerkalender. De ploegen zijn erover in Londen in gesprek met investeerders uit Saoedi-Arabië. Volgens verschillende media gaat het om een pakket van 233 miljoen euro. Onder de noemer One Cycling moet er een kleinere wielerkalender komen, waarin het voor het publiek duidelijk is waar en wanneer de beste renners er tegen elkaar opnemen. Maar of deze nieuwe opzet kans van slagen heeft, is de vraag. De organisator van de Tour de France en de Vuelta wil er niet aan meedoen. Het weer, het regent in het zuiden. In de rest van het land is het grotendeels droog. En aan de kust is er wat zon, bij ongeveer 7 graden vandaag. Morgen ook regen. En in het midden en noorden mogelijk natte sneeuw, bij een temperatuur rond de 3 graden. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, de ochtendspits is aan het oplossen. De meeste files staan nog rond Amsterdam en Utrecht. Wat daarbij opvalt is de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Waardenburg en Nieuwegein rijdt het langzaam over maar liefst 21 kilometer. Vertraging is een half uur en dat heeft te maken met een eerder ongeluk op de A27. De A9, Alkmaar richting Amstelveen, voor knooppunt Velzen. Daar was een ongeluk. De weg is gelukkig weer vrij, maar de vertraging is nog een kwartier. De A22, Beverwijk richting Velzen, voor knooppunt Velzen. Daar staat een auto met pech. De linkerrijstrook is afgesloten en de vertraging is ook daar een kwartier. En tenslotte dan nog de A27, Gorkum richting Utrecht. Net zo bij knooppunt Everdingen is de weg nog altijd dicht voor opruimwerkzaamheden van een eerder ongeluk. Omrijden kan via de A2 en de A12. Ster. De Luiaard. Hij wil overstappen naar een duurzame bank, maar blijft hangen bij zijn oude. Omdat het hem gedoe lijkt. Terwijl een overstap naar ASN Bank heel eenvoudig is. Zo doe jij duurzaam, terwijl de overstapservice je betalingen soepel laat doorlopen. Heb jij ook groene bedoelingen? Stap eenvoudig over op asnbank.nl. Zo maakt geld gelukkig. En ben je ZZP'er? Er is ook een overstapservice voor ondernemers. Wat dacht je van Japan? NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle. Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen? NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Jouw Thailand rondreis. De Jong Intra vakanties. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1 journaal. De formatie heeft averij opgelopen, het vlotte al niet zo. Maar nadat Omtzigt van NSC gisteren zei dat hij de huidige formatiebesprekingen vaarwel zegt, lijkt de tempo er helemaal uit. En dat terwijl er grote problemen wachten op de formerende partijen. Zoals bestaanszekerheid, waar het in de verkiezingscampagne veel over ging. Contact met Peter Heikoop, wethouder armoedebeleid in Dordrecht en portefeuillehouder schulden bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de formatie lijkt nu dus vertraging op te lopen. Wat vindt u daarvan? Ja, nee, het is niet goed als politici met elkaar bezig zijn. En niet met de problemen van het land. Dus ja, dit is niet best. En jij ziet de analyses over elkaar heen buitelen. En het is even afwachten hoe dit nu verder gaat. Maar als er echt een gebrek aan chemie en vertrouwen is, dan kun je beter halverwege stoppen dan ten hele dwalen. Maar goed, we zullen zien hoe het verder gaat. Het is belangrijk in ieder geval dat er snel een krachtig kabinet komt dat de problemen gaat aanpakken, waaronder bestaanszekerheid denk ik toch de belangrijkste is. Ja, want dat was natuurlijk het toverwoord tijdens de verkiezingscampagne. Staat dat nu stil als we het hebben bijvoorbeeld over armoedebeleid? Nou ja, we hebben een zeer betrokken en goede minister die demissionair aan het werk is. En ik hoop ook nu dat de Kamer het in die zin voor een deel gewoon weer echt gaat overnemen. En wel verder gaat met toch het aanpakken van problemen op het gebied van armoede en bestaanszekerheid. Maar het is ook zo dat echt de grote beweging die gemaakt moet worden. Dus het gaat over het herzien van het toeslagenstelsel. Het belastingstelsel, het werken meer gaat lonen. Maar ook die arbeidsmarkthervorming. Er zijn echt wel een paar hele grote bewegingen die nodig zijn. En die zullen voor een deel nu niet geen voortgang krijgen. Maar ik hoop toch dat de Kamer ook wel een beetje doorgaat met haar werk. Want die is gewoon missionair, zoals ze zelf ook in Den Haag zeggen. Maar ziet u dat gebeuren in die Kamer? Dat er nog steeds mensen denken, oké, die bestaanszekerheid, dat moet hoog op de agenda blijven staan? Nou, vorige week organiseerden wij samen met de Sociale Verzekeringsbank en het UWV een aantal andere grote rijksdienstverleners de top bestaan zeker Nederland. En daar waren ook een aantal Kamerleden bij, van BBB, NSC, meerdere Kamerleden, de VVD, ook CDA en D66. En toen ik hen sprak, viel mij wel op hoe betrokken ze zijn, goed geïnformeerd. En ze gaven ook echt aan, ook partijen die nu aan het onderhandelen waren, dat zij nu al aan de slag wilden met zaken waar zij al wat mee konden doen. Dus daar gaat het over toch aanpassen van wetgeving, maatwerk voor gemeenten meer mogelijk maken, de fraudewet aanpakken. Maar ook de schuldenindustrie, de gokindustrie, om daar toch echt goed naar te kijken of je daaraan veel regels kunt treffen. Misschien het aantal terugvorderingen verminderen, waardoor mensen in de problemen komen. Dus dat zijn allemaal dingen, daar kunnen ze wel mee verder. En daar gaan wij hen ook volop informatie voor geven. Maar nogmaals, de echte grote beweging, zoals ik net noemde, ja, daar hebben we echt een nieuw kabinet voor nodig. Maar ik hoop niet dat alles helemaal tot stilstand komt. En die Kamerleden, die gaven mij in ieder geval wel het vertrouwen dat zij wel aan de slag willen. Maar om echt de grote stappen te zetten, hebben we een nieuw daadkrachtig kabinet nodig. En u ziet bij die formerende partij dus ook goede punten wat betreft het armoedebeleid. Nou ja, laat ik voorzichtig zeggen. Bij de ene partij zie je wat meer aanknopingspunten dan bij de ander. Maar zeker de reacties van de Kamerleden, van NSC en BBB, maar ook echt wel van de VVD. Daar zie je toch ook al dat het nodige gebeurd is de afgelopen jaren. Ook, dat gaf het Kamerlid ook aan. Denk ik wel dat zij zien dat er het nodige moet gebeuren. En als het echt gaat over bestaanszekerheid en ook een dak boven je hoofd, wat daar een onderdeel van is. Dus het probleem met de volkshuisvesting, daar zie je wel. Ja, dat de ene partij daar meer aandacht voor heeft dan het andere. Maar ik denk dat eigenlijk heel de Tweede Kamer, op een paar partijen misschien nagelaten, toch al zien dat hier stappen worden gezet. En het feit dat wij vanuit de VNG samen met die grote publieke dienstverleners nu ook echt wel een boodschap hebben neergelegd over voldoende, voorspelbaar inkomen en investeren in werk en dergelijke en eenvoudige regels en daar ook echt aanzetten voor doen. Ja, dan denk ik van laten we vooral doorgaan. Ook met wat nu al kan. En een nieuw kabinet blijven voeden. Dat waar straks toch even over verder gepraat zou moeten worden. Ja, dat zij hier ook mee aan de slag gaan. Want dit onderwerp kan niet wachten. Daar is het er belangrijk voor. Dank Peter Heikoop, wethouder armoedebeleid in Dordrecht. Gaan we naar Dirk Bruin, interim voorzitter van landbouworganisatie LTO. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat dacht u gisteren toen u het nieuws hoorde dat Omtzigt toch even zegt, ik doe niet meer mee? Ja, dan is de eerste reactie toch wel weer vertraging. Er moet heel veel, is nog onduidelijk. Dus kwamen gisteravond ook niet echt duidelijke antwoorden van waar staat de formatie nu daadwerkelijk? En is het nu daadwerkelijk echt geklapt of gaat men dan toch nog weer verder? Dus er is ook nog heel veel onduidelijkheid is daarover. Maar ja, eerste reactie is wel, dit zorgt weer voor vertraging. En dat kunnen we eigenlijk gewoon niet gebruiken, omdat besluiten worden uitgesteld. En daar hebben boeren op dit moment gewoon heel erg veel last van. Boeren willen vooral vooruit. Is wel eens het beeld dat boeren met de hakken in het zand staan. Dat is absoluut niet zo. Die willen vooruit. Die zien ook dat er een aantal opgaves liggen waar ze mee aan de slag willen. Dat betekent ook willen en kunnen investeren. En je ziet dat dat soort dingen gewoon heel erg ingewikkeld is op het moment als het beleid stil komt te vallen. Want dan is de bestaanszekerheid, waar het net ook al over ging, die is ook bij boeren is die enorm groot. Dat is lastig ondernemen. Maar afgelopen jaar lukte het huidige demissionaire kabinet niet om tot een landbouwakkoord te komen. Wat staat er voor boeren op dit moment dan on hold, om het zo maar te noemen? Nou, het is niet voor niks hè, dat er op dit moment dat je overal acties staat ontstaan omdat mensen echt het water aan de lippen staat. En dat heeft met een aantal dingen te maken. Zonder te technisch te willen worden, maar dat heeft te maken met de pasmelders waar je veel over hoort, die op dit moment niet over een geldige vergunning beschikken, terwijl ze die wel in aanvang hadden. Maar dat heeft ook te maken met boeren die op dit moment in één keer op een hele korte termijn geconfronteerd worden dat ze hun gewassen niet goed kunnen voeden. Met alle gevolgen van dien. En daar moet wel op een hele korte termijn moet daar uitsluitsel over komen. Beleid opgemaakt worden. Er moet naar Brussel gegaan worden. Dat zijn allemaal dingen die het huidige kabinet voor een deel kan doen. Maar je ziet ook dat men naar elkaar zit te kijken. Ja, welke keuzes gaan er aankomen en welke keuzes maakt mogelijk een volgend kabinet. En daardoor zie je dat men naar elkaar kijkt en het dat allemaal even stilvalt en er dus niks gebeurt. Nou, als je kijkt naar PVV, NSC en natuurlijk BBB, het zijn allemaal partijen die boeren op zich goed gezind zijn. Welke stap is wat u betreft het meest logisch op dit moment? Ja, het meest logische is dat ik zou zeggen van we hebben een verkiezing gehad. De kiezer heeft gesproken. En laat maar zorgen dat de partijen met elkaar eruit gaan komen. En heel snel aan de slag gaan. Want zoals ook Peter Heikoop net zegt. En dat geldt voor vele onderwerpen. Het land kan niet wachten. Dus er moet wat gebeuren. Dus ik zou zeggen aan de slag en proberen we zo snel mogelijk om tafel te komen met elkaar. En het over de inhoud te gaan hebben. Dank Dirk Bruins, interim voorzitter van landbouworganisatie LTO. Onze verslaggever Bo Heimessen is op de markt in Glanerbrug. Dat ligt in Twente, de plek waar Omtzigt natuurlijk veel kiezers heeft. En daar is wisselend gereageerd op zijn stap om op dit moment te stoppen met de formatie. Ja, ik was wel verbaasd. Want ja, ik volg het niet op de voet natuurlijk. Maar zo zijdelings hoor je wel een beetje over hoe er over en weer wel gesproken wordt. Er worden wel wat sneren uitgedeeld naar de verschillende politiek leiders. Via Twitter en dat soort zaken. Maar dat het hierop zou, dat Pieter Omtzigt om deze reden eruit zou stappen. Nee, dat nee. Had ik niet verwacht in ieder geval. Ja. Hij had het over misschien nog wel een ronde. Hij liet het een beetje open, hè? Ja, inderdaad. Vond ik een beetje vaag. Ja. Vond ik een beetje vaag, maar ja. Zou je het zien zitten als er nog een ronde zou komen? Ja, ik zou het zonde vinden als al de tijd die ze nu geïnvesteerd hebben om te zorgen voor een kabinet dat verloren gaat en dat we weer een hele nieuwe periode moeten wachten totdat er weer dit soort gesprekken komen en ze op een moment kunnen komen dat we een kabinet kunnen vormen. Dus, Neemt het hem kwalijk? Ja, vind ik lastig. Kan ik niet echt heel goed zeggen, maar ik denk wel van ja, weet je, dit is een financiën hebben alle partijen nodig. Niet alleen NEC, denk ik. Dus ja, ik weet niet precies wat zijn tactiek erachter was. Of dat hij het bewust heeft gedaan. Of dat het, dus dat vond ik een beetje lastig om daar wat van te zeggen. Ik vind het heel jammer als hij de gesprekken zo stoppen. Maar van de andere kant denk ik, hij kwam ook achter dingen. Wat hij niet wist, waar hij ook mee aan het werk moet. Mm-hmm. Dus hij heeft wel een beetje gelijk. Ik vind het heel erg goed. Mm-hmm. Als je niet weet wat van geld of je te besteden hebt, dan kun je er ook geen uitspraak over doen, lijkt mij. U heeft op hem gestemd? Absoluut. Ja. Ja. Wat hoopt u dat er nu gaat gebeuren? Ik hoop dat mensen nou een beetje wakker geschud worden. En dat ze misschien gaan nadenken over de centjes die we uit kunnen geven. U bent echt teleurgesteld? Ja, echt wel. Dit had ik niet verwacht van me. Nee? Nee, echt. Maar het zat er wel aan te komen dat hij dit zou doen. Mm-hmm. Ja. Wat is het precies wat u zo teleurstelt? Kunt u dat omschrijven? Dat is zo. Ja, hij kan niet beslissen. Hij is onzeker. Vind ik. Ja. En dat zei een bezoeker van de markt in Glanerbrug. In gesprek met Bo Heimessen was deze mevrouw. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, het staartje van de ochtendspits die is nu namelijk snel aan het oplossen. En goed nieuws voor het verkeer op de A27 Gorinchem richting Utrecht. Bij knooppunt Everdingen is de weg heel lang dicht geweest. Die is zojuist vrijgegeven, dus het verkeer kan weer door. We'll be right back.

helemaal niet dreigen of iets noemen van tegenmaatregelen of een reactie die ze op Nederland zouden gaan geven. Nou zegt de MIVD dat er is ingebroken met cyberbeveiligingssoftware geleverd door het bedrijf Fortinet. Heeft China daar nog iets over gezegd? Nou, ik heb twee keer gevraagd. Ik heb er twee keer naar gevraagd of ze iets konden zeggen hier bij het ministerie van Buitenlandse Zaken over de relatie tussen Fortinet en de Chinese overheid. Maar daar heb ik tot twee keer toe geen enkel antwoord op gekregen. Dus geen ontkenning, maar helemaal totaal niets. Het is op zich een interessant bedrijf, want het is opgericht rond 2000 in Silicon Valley in Amerika door twee Chinese broers. Dat zijn volgens mij ook mensen met inmiddels met Amerikaanse nationaliteit, dus in die zin een Amerikaans bedrijf. Maar het heeft ook wel hier in Peking bijvoorbeeld een vestiging. Dus wat de rol van Fortinet precies is geweest en wat de relatie met de Chinese overheid is, is daarmee niet helemaal duidelijk. Wat betekent nou die Nederlandse beschuldiging aan het adres van China voor de verhouding tussen de twee landen? Nou ja, het lijkt voor China niet zo heel veel te betekenen. Hè, als je deze standaardreactie hoort. Hij wordt wel op een felle toon uitgesproken, maar is uiteindelijk inhoudelijk niet heel erg verrassend. Maar de vraag is misschien ook meer wat het voor de Nederlandse kant betekent. Hè. Nederland heeft de Chinese ambassadeur op het matje geroepen om hierover te spreken. En Nederland heeft een probleem met China in die kant. Dus ja, het is af te wachten hoe dat dan verder op die manier vooral aan de Nederlandse kant loopt. Dit speelt nu natuurlijk in Nederland. Weten we of China ook in andere landen aan cyberspionage doet? Nou, China wordt daar in ieder geval regelmatig van beschuldigd. Nederland heeft dat ook al eerder gedaan. Amerika doet dat regelmatig, komt dan ook met hele gedetailleerde aanwijzingen ervoor. China ontkent dat standaard. Dus er zijn sterke bewijzen voor, maar die worden van Chinese kant nooit bevestigd. En nou is het natuurlijk ook wel zo dat geen enkel land zoiets snel zou bevestigen. Hè, dat elk land dat zou ontkennen. Maar China doet dat dus inderdaad ook consistent en steeds. Het ontkennen. Dankjewel, Gary van Pinksteren, onze correspondent in Peking. Reactie aan de redactie. Eerder in de uitzending ging het ook al over die cyberaanval die China zou hebben uitgevoerd op het Nederlandse leger en het land dus zelf ontkent. Luisteraar Henry stuurt ons een bericht met de vraag: kan een ander land dan China die malware hebben geplaatst en het dan technisch zo uit laten zien dat het lijkt of China de dader is? Een goede vraag voor Bert Hubert. Ik weet niet. Dat moeten we zelf even vragen. Huber, inderdaad. Tech-expert en in het verleden toezichthouder bij de inlichtingendiensten. Goedemorgen. Ja, zou dat inderdaad een mogelijkheid zijn? Ja, dat is altijd mogelijk. En dat noemen we dan ook wel een valse vlag-operatie. En het is inderdaad een flinke uitdaging om te herkennen van, joh, waar komen deze hackers vandaan? En dat noemt men dan cyber attribution. En je ziet dat soms inlichtingendiensten zeggen van, nou, we weten bijna zeker dat het China was, of we weten bijna zeker dat het Rusland was. Maar in dit geval waren ze zo stellig dat ze toch echt wel klinkend bewijsmateriaal moeten hebben. Dankjewel, Bert Huber, tech-expert. Met Tom van het Hek hadden we het over het WK waterpolo voor het tweede jaar achter elkaar gehouden. Paul vraagt zich af waarom dat eigenlijk zo snel achter elkaar is. Dat hebben wij even uitgezocht. Ja. Dat toernooi wordt 4 jaar achter elkaar gehouden om die WK's in te halen die vanwege de coronapandemie niet doorgingen. Het inhalen van die WK's is nodig om te bepalen wie naar de Olympische Spelen in Parijs zou mogen komende zomer. Toch wel leuk voor de waterpolo-fans, hè, dat je zoveel WK's achter elkaar... Dat houdt niet op, ja. Heerlijk. Maar wat zegt het over de waarde van dat WK? Hè? Ja, nee, goed. Blijkbaar vinden ze dus toch nodig om al die WK's te doen om uiteindelijk plaatsing te bepalen. Je kan ook zeggen, je gebruikt alleen de laatste WK, maar dat mag dan blijkbaar niet. Ja. Heel wat luisteraars die hebben opgemerkt dat luisteren naar het Radio 1 Journaal via de app niet zo soepel ging vanochtend. De stream werd regelmatig onderbroken. Het sturen van een tekstberichtje of een geluidsberichtje naar ons kon nog wel. We kregen dus ook veelvuldig via de app wel opmerkingen over het probleem. Zo zegt Dirk dat het hoogtepunt van de dag niet te beluisteren is. En Henk maakte een eigen variatie op de Radio 1 slogan: wie luistert, hoort minder. Vind ik een goeie. Ja. Ja, er was inderdaad een storing op de app van alle NPO-zenders. Er is de hele ochtend keihard aan gewerkt. En het zou inmiddels moeten werken, maar de good old radio, gewoon dat oude ding aanzetten. Is dat ding met zo'n antenne, toch? Ja, schijnt. Ik heb erover gehoord, ja. Die werkt natuurlijk wel. Oké, nou dan gebruiken we die toch. Oké. 3 voor de dag. In Rotterdam dient de proforma-zitting in de zaak rond een medewerker van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Die wordt verdacht van lekken naar de Marokkaanse inlichtingendienst. En verwacht wordt dat de Russische kiescommissie vandaag beslist of oppositielid Boris Nagyzin mee mag doen aan de Russische verkiezingen in maart. Vorige week leverde de politicus bij de commissie ruim 100.000 handtekeningen in, wat genoeg zou moeten zijn om deel te nemen aan de presidentsverkiezingen. En informateur Plasterk heeft de fractievoorzitters van de vier politieke partijen uitgenodigd om vanavond te praten over het opstappen van NSC uit de formatieronde. Of NSC-leider Pieter Omtzigt daar zal verschijnen, dat is nog onduidelijk, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Omtzigt liet gisteren ook weten dat hij niet wil ingaan op die uitnodiging van Plasterk om vanavond nogmaals met de andere vier aan tafel te gaan zitten voor een afrondend gesprek. Hoewel hij daar dan later op de avond ook weer op leek terug te gaan komen. En dat zei politiek verslaggever Wilco Boom. Ik zou hopen dat ik nog heel even naar Roos zou kunnen. En dat schijnt zo te zijn. Roos, wat gaan jullie zo bespreken? Ik hoor een hoop gerommel, dus ik denk dat Roos haar koptelefoon nu opzet. Ik ben er hijgend naar die tafel loopt. Wat ben je vroeg? Ja, ik ben vroeg. Klopt inderdaad. Ja, dan krijg je dat. Hi. Ja. Maar je bent er. Ik ben er, ja. En we hebben natuurlijk zometeen om 9:30 in stand.nl. Heerlijk dit. De stelling, de afgelopen formatieweken waren tijdverspilling. We weten allemaal dat Pieter Omtzigt heeft gezegd, ik stop voor nu met deze gesprekken. Maar ja, wat is er dan de afgelopen weken gebeurd? Daar gaan we zo over praten in stand.nl. Om 9:30 in Spraakmakers. Als Roos is uitgeheigd, dan gaat zij straks die uitzending doen. Het is bijna 9:30. Eerst dus nog de hoofdpunten van het nieuws. Een hele fijne dag.